NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een aanslag bij een synagoge in Jeruzalem zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israëlische media zijn er meerdere gewonden en is de dader gedood. De Israëlische politie spreekt van een terroristische aanslag. De Rabobank verhoogt als eerste grote bank de spaarrente. Die gaat van 0,25 naar 0,5%. Dat rentepercentage geldt vanaf 16 februari voor alle spaarrekeningen. Verwacht wordt dat andere grote banken hun spaarrente ook zullen verhogen. Kleinere banken waren al sneller met de renteverhoging. Nederlandse computerchips komen ondanks de sancties nog altijd in Rusland terecht. Het onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat een kleine groep Chinese bedrijven miljoenen Nederlandse chips naar Rusland heeft kunnen exporteren. En in een voormalig belastingkantoor in Alkmaar komt mogelijk een centrale ontvangstlocatie voor asielzoekers. Het COA heeft gevraagd of het dat gebouw mag gebruiken en de gemeente Alkmaar is daar positief over. Het zou naast Ter Apel en Budel de derde plek worden waar asielzoekers na hun aanmelding in Ter Apel naartoe gaan. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Margje Fixen. Ja, goedenavond. Hartelijk welkom. Het is vrijdagavond 20:30 geweest. We gaan starten met Langs de Lijn en Omstreken. En vanavond schuift ons nieuwsforum aan om te praten over de gebeurtenissen van deze week. Aangeschoven zijn al Amerika-kenner Kirsten Verdel en ook redacteur van NRC, parlementair redacteur van het NRC, Rick Rutte. En de directeur van Debatcentrum De Bali, Juri Albrecht, maar die zal zo wel komen. Ja, toch? We gaan het namelijk hebben over de tanks die naar Oekraïne gaan. En later in deze uitzending natuurlijk ook de op handen zijnde asielcrisis. Ja, we gaan het ook hebben over vijandige bankjes. Oh, daar gaat vast nog een mooier woord over ontstaan. Bankjes in de publieke ruimte die ervoor gemaakt zijn om ongemakkelijk te zijn voor mensen die erop willen slapen. En mocht het u nog ontgaan zijn, gisteren is trainer Alfred Schreuder de laan uitgestuurd bij Ajax. En hoe het daar vandaag was in en rond de arena gaan we straks ook nog even aan Joep Schreuder vragen. Ja, goedenavond. Fijn dat jullie er vast zijn. Ja, kijk, daar is ons. Kijk, en daar is Juri. We welkom. Zijn compleet. Fashionably late. Voor we beginnen aan de onderwerpen die wij dan leuk hebben bedacht. En gezien zijn we benieuwd naar het nieuws dat jullie is opgevallen deze week. Nou, Juri is nog eventjes bezig om het zichzelf gemakkelijk te maken. Dus Juri. Nee hoor, Rick. Ritten, wat is het nieuws waarvan jij dacht? Ja, daar moeten we het even over hebben. Ik liep gisteren rond in Den Haag en ik heb echt tot over mijn oren we zitten verdiepen in de anti-witwaswet, waar de Tweede Kamer zich deze week over boog. Typisch zo'n onderwerp dat dan je pad opkomt, dat langskomt, waar je eigenlijk, zal ik heel eerlijk bekennen, echt niet zo heel veel van weet. Want het gaat over compliance officers en alle manieren waarop terrorisme, financiering en witwassen bestreden moet worden. En de rol die banken hebben en toezichthouders, noem maar op. Fascinerende sessies waren het. En hoezeer ook iedereen in de Kamer zijn best deed om het nog heel erg informatief te houden, er mocht eigenlijk nog niet gedebatteerd worden. Je merkte hoe spannend het was, want iedereen vloog elkaar zo'n beetje in de haren. De banken, de privacywaakhond, Aleid Wolfsen van de autoriteit persoonsgegevens, omdat er nogal wat op het spel staat. Bijvoorbeeld dat straks alle transacties die je met je bank doet van meer dan 100 euro, niet alleen met jouw bank, maar ook met alle andere banken gedeeld kunnen worden. Ja, maar er mocht dus officieel nog niet gedebatteerd worden. Nee, en dat is dan zo'n sessie, een technische briefing. En dat moet ook echt heel technisch blijven. Ja. En dan krijgen Kamerleden nog eens de oproep om vooral inhoudelijke vragen te stellen en de politieke ideeën nog even voor zich te houden. Maar je merkte al, ik merkte het bij de Kamerleden, en je merkte het dus ook aan de andere kant van die tafel waar Aleid Wolfsen zat en dan Mehdi van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. Die dachten er niet helemaal hetzelfde over. En dat bleek ook wel bij de antwoorden. Kijk je al uit naar het debat? Ja, enorm. Maar het is ook wat het mij wel fascineert. Ik moet denken aan een debat wat een paar maanden geleden woedde over de digitale euro. Dan is er ook zo'n debat georganiseerd in een commissiezaaltje. En het voelt aanvankelijk wat stoffig, want het gaat over hele technische dingen. Maar vervolgens leidt daar een enorm debat rondop. En terecht, denk ik. En het is ontzettend goed ook dat dat debat gevoerd wordt. Dus laat maar komen. Ja, dus laten we ook kijken wat we er hiervan vinden. Maar eventjes, voordat ik de andere vraag of zij daar ook een heftige mening al over hebben. Even in het kort, wat houdt het in? Het idee is dus, die banken die moeten al jaren van alles doen aan witwassen. En die zeggen, wij kunnen dat eigenlijk niet goed genoeg. We moeten nu alles en iedereen wat ook maar een beetje riekt naar een verdachte transactie, moeten we meneer of mevrouw opbellen wat er klopt. En in 95% van de gevallen is niks aan de hand. Weet je hoe je het voor ons veel makkelijker kunt maken? Laat ons al die data poolen en delen. Doen we het in een centrale databank. En dan kunnen we het gewoon gaan uitwisselen. En dan wordt het voor ons een stuk makkelijker. Nou, daar vindt het kabinet eigenlijk wel veel voor te zeggen. Het OM wil ook dat er veel wordt gedaan aan witwassen. Dus die ziet het ook als een verbetering. Alleen, dat betekent dus wel dat heel veel meer van jouw gegevens, niet alleen bij jouw eigen bank, maar bij al die andere banken terechtkomen. Ja, daar worden veel partijen wel minder gelukkig van. Kirsten, word je daar nerveus van? Kirsten, ja, het was ook mijn opening eigenlijk. Ja, want het gaat nog verder dan wat Rick net al zei. Want het gaat niet om transacties boven de 100 euro. Het gaat om alle transacties, behalve transacties onder de 100 euro als het tussen particulieren is. Maar ja, dat is natuurlijk bijna nooit. Dus het komt erop neer dat elk abonnement wat je hebt, alles wat je betaalt aan een wat voor bedrijf dan ook, zelfs als je op Marktplaats iets koopt en je hebt kopersbescherming, zeg maar, als je dat aanvinkt, nou, dan is het ook alweer een zakelijke transactie eigenlijk. Eigenlijk je hele leven kun je daardoor gewoon in kaart brengen. En dat gebeurt dus nu al bij de bank waar je zit. Maar dat wordt er straks inderdaad dan, als die wet er zou komen, op een hele grote hoop gegooid. En waarvoor? Er zijn nu, ik had die cijfers gevonden van 2020. Dan zijn er dus ruim 700.000 transacties die als ongebruikelijk worden aangemerkt. Maar ja, dat kan ook zijn als je ineens 50.000 euro voor een verbouwing betaalt natuurlijk. Dan is het ongebruikelijk. Dat zijn er nu al meer dan 1 miljoen trouwens. Ja, dus dat blijft ook lekker doorstijgen. Dus dat. En 100.000 echt verdachte transacties. Maar al die verdachte transacties die er dan zijn, die eindigen dan in totaal in iets van 3.000 rechtszaken. Dus dat is alweer nog minder. En die gaan allemaal over tonnen of miljoenen. Wil je nu daadwerkelijk inderdaad voor een paar honderd euro dit gaan doen? Welk probleem los je daarmee op? En de Algemene Rekenkamer waarschuwt hier dus ook al jaren voor. En zegt ook van ja, het is hartstikke leuk dat jullie witwassen en financiering van terrorisme aan willen pakken. Maar houden jullie dan ook daadwerkelijk bij wat ermee gebeurt? Want die zeggen dus ook van dat opsporingsdiensten, die dus al dingen kunnen traceren aan de hand van gegevens die banken hebben, niet registreren of aangeleverde verdachte transacties überhaupt wel worden beoordeeld. Dus er zijn niet eens cijfers bekend nu van of er überhaupt al iets met de data wordt gedaan. Nee. Dus ik hoor bij jou toch wel duidelijk een mening in dit. Ja, Jury is echt een surveillance staat in wording. Dit is, ik vind dit heel gevaarlijk, echt heel gevaarlijk. Ja, Jury is natuurlijk heel enthousiast. Nou, ik ben enthousiast over het debat wat dit losmaakt. en dat is wel fundamenteel, vind ik ook. En het is toch jammer, vind ik, en ik denk dat bijna niemand dat wil, dat we allemaal verdacht gemaakt worden en tot verdachten gemaakt worden door onze overheid. Onze overheid is van ons. We zijn gewoon vrije burgers en we zijn niet in principe verdacht. En met dit soort kleine transacties, nou ja, ik vind dat Kirsten het net fantastisch uitlegt. Ik bedoel, het gaat dus om grote zaken. En daar is misschien wat aan te doen, maar waarom, en dat doet de overheid de laatste tijd te vaak, vind ik, eerst iedereen door dezelfde zeef halen, terwijl je zou kunnen zeggen, je kan ook de inlichtingendiensten, de opsporingsdiensten, de FIAT, de politie, kan je meer geld geven, meer mankracht om die zaken die er vast wel zijn, die paar 3000 zeg je net, en die zijn waarschijnlijk ook niet eens allemaal van een orde dat het, dus maar die honderden zaken misschien waarin het wel zo is, gewoon op te sporen. En daar hebben we ook gewoon de wettelijke mogelijkheden voor. En dus bij verdenking kan je daar prima opsporen. Je ziet dat allerlei onderzoekscollectieven tegenwoordig allerlei soorten opsporingsachtige dingen doen, de journalisten. Terwijl je dan denkt, geef extra geld aan de opsporingsambtenaren die daarvoor zijn. Niet aan de bankiers, die zijn ergens anders voor. Die hoeven ons niet allemaal verdacht te maken en op een hoop te gooien. Maar die banken hebben wel immense boetes allemaal gehad, omdat ze te weinig tegen dat witwassen deden. Ja, dat is een goed punt. Maar ook daar zou ik zeggen, zou ik dan toch liever een goed werkende FIAT hebben die banken zeg maar tegen het licht houdt, dan dat nou iedereen die aan zijn oma een ongebruikelijke transactie overmaakt omdat ze nodig koopt. Waar ligt de grenzen? Kijk, ik vind het prima dat je op een gegeven moment de transacties als verdacht aanmerkt en dat ook met andere banken wellicht deelt om daar een lijn in te ontdekken. Maar hoe je dat organiseert is natuurlijk heel erg belangrijk. En ook welke grens leg je dan? Dus de grens ligt nu dus letterlijk bij 0 euro. Nou, dat is natuurlijk veel te laag. Want natuurlijk zijn criminele organisaties bezig om geld van de ene naar de andere rekening te sluizen om het op die manier uiteindelijk gewoon uit het zicht te krijgen. Maar dat gaat echt niet om tientjes. En dat gaat ook niet om honderden euro's. Als het echt serieuze criminaliteit is en die wil je aanpakken... Ja. Gaat het om veel meer geld. We gaan zo verder praten over dit en andere onderwerpen. Maar eerst een belangrijk onderwerp, namelijk Ajax. Een dag na het ontslag van Alfred Schreuder... is John Heitinga bij Ajax doorgeschoven als eindverantwoordelijke. Hij zit zondag als interimcoach bij Ajax op de bank... als ze het opnemen tegen Excelsior. En we praten erover door met Joep Schreuder... die vandaag in Amsterdam bij de Johan Cruijff Arena was. Joep, goedenavond. Goedenavond, en het was heel koud. Je wist al wat ik ging vragen, hè? Oh, is dat zo? Nou. Ja, het waait daar ook altijd. Ja, het is een verschrikking. Het was een polwind, nee hoor. Maar was de sfeer ook ijzig? Nou, inderdaad. Kil, koud, onvermijdelijke sfeer. Weer veel praten met spelers. Spelers onderling die alweer vroeg op de club waren. Weer iets verwerken, weer puntenverlies. Dat kan niet. Bij Ajax, dat allemaal door die trainer die in de winterstop nog alle gelegenheid kreeg om het elftal naar zijn hand te zetten. Maar ja, er was geen kentering, het was niet goed genoeg, er zat geen verbetering in. Het was natuurlijk geen verrassing, Joep, dat het eraan zat te komen. Was het toch nog een verrassing, de manier waarop het uiteindelijk ging gisteravond? Tom, je weet ook wat van sport, geloof ik. En het was wel raar 10 minuten na afloop. Ja. Hoe gaat dat dan, hè? Zo'n algemeen directeur gaat naar de trainer toe, kan ik even spreken. En vertelt hem, we zetten je maar op non-actief. En niet veel later gaat Van der Sar dan naar de spelers in de kleedkamer. Vertelt dan, ik heb de trainer op non-actief gezet. Dan komt de trainer nog even binnen, die emotioneel, maar ook waardig, zo heb ik begrepen, afscheid neemt. Het is wel een bijzondere manier. Het tekent wel de slagvaardigheid. En waarschijnlijk was men het allemaal zat. Naar aanleiding van die 1-1 van Ajax tegen Volendam. Ja. Maar zag Schreuder dit zelf toch ook van verre aankomen? Die weet dat. Die heeft heel veel meegemaakt in zijn leven, zowel privé als ook bijvoorbeeld bij het grote Barcelona. Die weet hoe de hazen lopen. En die weet ook wel dat hij moet winnen en dat dat niet gebeurde. Overigens is het ook een jongen die morgen bijvoorbeeld gewoon weer in Barneveld langs de lijn staat om zijn broertje te steunen, die ook trainer is. En dan staat hij tussen het gewone publiek. Hij weet hoe het allemaal gaat in de grote voetbalwereld. Ja. Nou zag iedereen het aankomen. Er werd nog een beetje gemompeld over wie het dan ging doen. Inmiddels is dat John Heitinga geworden. Is dat nou eigenlijk een noodgreepje voor een paar weken? Of moet hij het dit jaar halve seizoen gaan doen? Stel nou dat hij wint. En hij wint van Excelsior en van Cambuur. En dan kan Edwin van der Sar, de algemeen directeur, die kan ondertussen een tweesporenbeleid voeren, namelijk aan de ene kant deze veel te jonge misschien Heitinga laten trainen en tegelijkertijd aan een externe grote coach gaan denken. Maar er is geen echt externe grote coach die zomaar even instapt. Want het instapmoment bij Ajax is natuurlijk ook weer niet zo heel denderend, los van 7 punten achterstand en een hele rits wedstrijden nu. Ja, dan stap je niet zomaar in. En dus is het iemand geworden met het Ajax-DNA, want dat willen ze in Amsterdam. Hij heeft nog niks bewezen. Eerste seizoen bij Jong Ajax, 39 jaar. En hij heeft spelers bijvoorbeeld die ouder zijn dan hij zelf. En het is iemand die eigenlijk heel geleidelijk zijn trainerscarrière wilde opbouwen. Maar ja, als de club je dan vraagt, ja, dan sta je ook een beetje voor het blok. En dus is hij voorlopig, vooralsnog, trainer van Ajax. Eén vraagje daar nog over, want dat DNA, dat is altijd zo'n schitterend woord, dat iemand met het club-DNA, maar die heeft ook het gevaar dat hij juist een beetje in die bevriende bestromingen beland is misschien wel. Tadic en Taylor, en zo heb je allemaal van die groepjes en zo. Wat moet hij daaraan doen? Kan hij daar wat aan doen? Ik ben het helemaal met je eens. Ik weet niet of je het sportforum doet, dan kan ik misschien daar ook een keer in. Dan kunnen we daarover praten, want volgens mij heeft Ajax nou juist, misschien in de politiek ook wel, is het soms goed als er iemand van buiten is, hè? Die juist een verfrissende blik geeft op datgene wat men bij Ajax allemaal doet, in plaats van, ja, je moet het Ajax-DNA hebben. Ik denk dus dat het juist heel goed zou zijn als er ook een verfrissend iemand van buiten komt. Dat was Alfred Schreuder eigenlijk ook een beetje, met nieuwe ideeën, maar hij heeft in ieder geval niet de kans gekregen om zijn werk af te maken. Ik wou bijna zeggen, laat Schreuder zijn werk afmaken. Maar dat was ooit een politieke slogan voor Lubbers, toch? Even, we gaan even de geschiedenisboek in. Ik dacht even, het was brekend nieuws dat Schreuder de laan uitgestuurd was. Ik dacht dat Gerhard Schreuder weggestuurd was bij die pijplijn waar die van de Russen... Bij Gazprom. Je hoort het, Joep, we gaan hier verder met de wereldpolitiek. Maar wij danken jou zeer. En dit weekend wordt het ongetwijfeld allemaal weer vervolgd. Dank je wel. Dank. Ja, en dan gaan wij verder met heel ander nieuws van deze week. Na een lange tijd dralen hangt bondskanselier Scholz woensdag de knoop door. Er gaan Duitse tanks naar Oekraïne. Goedenavond. Ze wilden niet im Alleingang, de Duitsers. En het lijkt erop dat ze inderdaad niet de enige zijn die tanks gaan sturen naar Oekraïne. Amerika doet mee, van andere NAVO-landen is sprake en zelfs een Nederlandse rol is niet uitgesloten. Die Bundesregierung hat offenbar entschieden, Kampfpanzer des Typs Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. A busy day, but we start in Germany, because Germany is set to send Leopard 2 tanks to Ukraine, according to German newspaper Der Spiegel. It comes after weeks of pressure. Duitsland levert 14 tanks en geeft andere landen toestemming om inderdaad die Leopard 2 tanks van Duitse makelij te leveren. Ook Polen en de Verenigde Staten leveren tanks. En Rutte gaf aan dat hij de tanks die Nederland van Duitsland leased wil kopen om ze dan weer aan Oekraïne te geven. Ja, wat dachten jullie toen Duitsland dit bekend maakte? Eindelijk, Rick? Ja, eindelijk. En interessant dat ik denk dat het inderdaad niet te onderschatten is wat voor een rol een land als Nederland erin gespeeld heeft. Het is een beetje ironisch natuurlijk dat Nederland, mede onder leiding van Mark Rutte, die defensie, dat defensiebudget jaar in jaar uit steeds verder heeft ingekrompen. We hadden helemaal geen tanks meer. En nu gaan we dan tanks terugkopen om ze ook meteen te doneren. Je kan er heel veel grappen over maken. Hè? En toch, ik denk dat we. Het is goed om even stil te staan bij wat voor omslag dat is. Dat is inderdaad een premier als Rutte die ook weinig om defensie gaf. Dat is echt niet alleen een hobby geweest van GroenLinks en de Groenen bijvoorbeeld, om puur pacifisme uit te dragen en nu pas tot inkeer te komen. Je ziet dat ook bij iemand als Rutte. En dat maakt het voor een land als Duitsland natuurlijk makkelijker om vervolgens te zeggen, nou, hè, als Nederland ook die tanks gaat leveren en nog heel wat andere landen en Amerikanen gaan die Abrams tanks leveren, nou, dan doen we het wel. Maar jij zegt tot inkeer komen, dus ik voel dat jij hier ook een mening over hebt, in de zin van, dit is een betere weg dan de gedachte pacifisme leidt tot wereldvrede. Ja, en ik denk, ook dat vind ik echt wel te prijzen. Dat je bijvoorbeeld hebt gezien dat daar echt wel op gereflecteerd is in de politiek. Dat partijen die precies die lijn uitdroegen, wij zijn pacifistisch, dus wij willen het leger wegbezuinigen. Dat je ziet dat daar echt wel besef nu is ingedaald van, ja, maar hou even, als we echt het beste voor hebt met vrede op aarde, dan betekent dat je soms ook tanks moet hebben. Ja. Jurie Albrecht, jij bestudeerde Duitse geschiedenis. Kan je vanuit die achtergrond ook verklaren waarom Scholz dan zo lang aarzelde? Ja, dat was heel opvallend natuurlijk. Dat heb ik me veel afgevraagd het laatste half jaar. En ik vind het wel moeilijk te duiden, hoewel het natuurlijk nog steeds grotendeels de schuldvraag en de schaamte over de Tweede Wereldoorlog is, die hoog opspeelt in Duitsland nog altijd. En op zich is dat natuurlijk loffelijk, vind ik, dat een land zich beseft dat ze een geschiedenis hebben waar ze niet altijd even trots op hoeven te zijn. Daar schort het in Nederland en in Engeland bijvoorbeeld met ons koloniale verleden wel eens aan, zou je kunnen zeggen. Maar wat ik toch ook wel wonderlijk vind, is dat in zijn partij vooral ook echt een hele grote fractie blijft roepen, met wapens maak je geen vrede. En dat vind ik moeilijk te duiden voor een land wat toch wel drommels goed weet wat een dictatuur betekent en wat een dictator betekent en wat de komst van het fascisme betekent. En als je naar Poetin kijkt en zijn ontwikkeling, en toch ook dat private leger van Wagner, van de kok van Poetin, zogenaamd, een van de oligarchen die er een echt privaat legertje op nahoudt, dat doet ontzettend denken. En dit heb ik dus echt wel heel lang en uitgebreid bestudeerd ooit. De komst van Mussolini en de komst van Hitler zijn grotendeels verklaarbaar uit private legertjes. Je eigen SS, je eigen WA, je eigen Sturmabteilung. En dus de constellatie waarin het Russische regime zich langzaam zeg maar in bevindt, is toch wel een proto-fascistische, kan je toch wel zeggen, toestand. Dus dat juist Duitsers niet zien dat je daar toch hard tegenop moet treden, vind ik wonderlijk en verrassend. Ten meer daar de Duitsers uit schuldgevoel de Russen niet willen aanpakken. En geen panzers weer naar het oosten, want dat kennen we uit 40-45 en die grote tankslagen juist in de Oekraïne, Kursk 1, Kursk 2, meerdere panzerveldslagen met duizenden tanks. Dus ik begrijp dat wel, maar de misdaden die de Duitsers in het oosten gepleegd hebben, hebben ze gepleegd op grondgebied van de Oekraïne en Wit-Rusland. Ja, dan zouden ze juist uit historische solidariteit. Dus ik vind het moeilijk te duiden waarom de Duitsers er zo lang moeite mee gehad hebben. Ik kan wel begrijpen dat ze niet in hun eentje willen optreden, maar iedereen heeft ze de laatste maanden gezegd, jongens, toe nou. Ja, die vraag wil ik aan jou stellen, want als we het over defensie hebben in Europa, hebben we het ook altijd over Amerika natuurlijk. Zijn er veel telefoontjes vanuit Amerika geweest, denk je? ook. Is dat een constante lijn geweest? Ja, dit is inderdaad een constante lijn natuurlijk. Amerika heeft hier gewoon duidelijk de leiding. We hebben natuurlijk de afgelopen pakweg 10, 15 jaar veel verhalen gehoord over het afnemend belang van Amerika op het toneel van de wereldpolitiek. En dat was ook zo. Je zag natuurlijk inderdaad China opkomen bijvoorbeeld. Maar die positie is Amerika nu hard aan het heroveren door hier gewoon heel duidelijk een strategische rol in te spelen. Ja, en het jammere voor Oekraïne vind ik dat daarbij het afgelopen jaar, sinds de oorlog is begonnen, is ingezet op defensie. Dus ze kregen telkens defensieve middelen, met name om zich te verdedigen tegen de aanvallen van Rusland. En ik denk dat dat onder andere ingegeven is door een soort angst van als ze te snel te veel meters maken in het terugwinnen van grondgebied, dan krijg je misschien dat een kat in het nauw rare sprongen maakt en wellicht een vorm van kernwapens inzet. Dus laten we het maar rustig aandoen. Ja, dat kost natuurlijk ongelooflijk veel mensenlevens. En nu komen er dus eindelijk offensieve wapens. Ja, en daar duurt Amerika natuurlijk heel hard op. Maar dan komt dus dat woord escalatie ook weer terug. Escalatieangst was er in het begin. Die lijkt een beetje weg geweest te zijn. Is die nu volop terug? Dat is heel onverstandig. Nee, ik zeg niet meer. Ik constateer dat woord weer terug is. Of het woord, zeg maar. Goed, dat woord is en die angst is natuurlijk terecht. En die is er, die is er altijd. Maar eigenlijk als je naar de geschiedenis van uit de hand lopen conflicten kijkt, zoals het begin van de Eerste Wereldoorlog, wat één groot en lang uit de hand lopend conflict werd. Iedereen die eigenlijk slaapwandelend, de boeken zijn er vol over geschreven, die enorme catastrofen inliepen. Hoe langer je een open wond als een oorlog aan de gang laat, het is net als in een normaal lichaam, als je een grote etterende wond hebt, dan heb je steeds meer gevaar op infectie van de rest van het lichaam. Dus en in die zin ben ik het ook helemaal met je eens. Het jammer is dat we zo lang defensieve wapens hebben geleverd. Want daarmee blijft die oorlog dus bestaan. Sneuvelen er voortdurend per dag, soms wel honderden Oekraïners. Nog afgezien van de arme burgers die bestookt worden. Maar het lang in stand houden van een conflict vergroot gewoon de kans, de mogelijkheid, kansberekenend en historisch bekeken, op echt uit de hand lopen. Dus ik vind dat het heel verstandig is dat we uiteindelijk nu inderdaad offensieve wapens gaan leveren. Want hoe korter dit conflict duurt, hoe minder de kans wordt dat het escaleert. Ja, en dan kan je nog verder gaan, want Rick, die tanks die waren nog niet aangeboden of Oekraïne begon over gevechtsvliegtuigen, lange afstandsraketten. GroenLinks pleitte deze week, notabene GroenLinks, in Nieuwsuur voor een gesprek over het inzetten van F-16. Het is echt wel even het markeren waard. Dat is in Duitsland, Jury zei het net al, de SPD enorm heeft zitten trekken benen en zitten wachten. En wie riepen er free the leopards? Wie riepen er, zet nou eindelijk die leopards tanks in? Dat waren de Groenen. En ook hier in Nederland en breder in Europa zie je dat juist die partijen in elk geval bereid zijn geweest om die zwaai te maken. En ik snap wel wat er nu gezegd wordt. Want wat voor draai maakt dan een GroenLinks die nu zegt, zet ook die F-16 maar in? Nou, Dat zijn partijen geweest die jarenlang zeiden, nou, wij weten nog wel, we willen extra geld hier en daar aan uitgeven. En we trekken wat geld weg bij het leger, weet je wel? Ja, maar op zich was dat, vond ik, dat vind ik ook wel. Dat is toch een draai dan? Maar dat heeft Jesse Klaver ook zelf gezegd. En dat zegt Rick ook, van die moeten we even markeren. Dat ben ik helemaal met je eens, dat is een moment. Op zich vind ik dat ook niet zo negatief. Kijk, we hadden natuurlijk met de val van de muur toch heel lang dat vredesdividend, zoals dat heet. Dat was ook logisch dat er bezuinigd werd, want er was gewoon minder spanning. En nu moet je misschien wat harder gaan lopen. En sommige, misschien hadden we wat eerder op gang kunnen komen. Hoor. Maar op zich, dat een partij, en Rutte is precies zo natuurlijk, daar wees je terecht op. Maar zegt van, ja, nu is het wel nodig. We gaan nu versneld allerlei dingen bijleasen, kopen en maken. En dan gaan de productie omhoog schroeven. Vind ik. Terug naar de basis. Het gaat om grondrechten, om vrijheid, om democratie. Die staat op het spel. Oekraïne is niet in oorlog. Wij zijn in oorlog. Ja, en dat is wel heel belangrijk. En daarom is het ook logisch dat je ook niet alleen tanks geeft. Want je hebt geen klap aan tanks als je niet ook luchtsteun hebt. Dus dat is gewoon de volgende stap. Ik vind ook dat wij vliegtuigen moeten leveren. Ja, want die tanks, ik ben geen militair deskundige, maar dan lees ik 16 tanks en 31 en 48. Nee, ik geloof het allemaal. Maar dan denk ik als leek, die 200 tanks kunnen die dat verschil maken? Of is juist alles wat er achteraan moet komen nou zo essentieel? Nee, het is en-en. Er hebben allerlei militaire analisten die hebben gezegd van, je hebt minimaal 100 tanks nodig om daadwerkelijk een deuk in een pakje boter te slaan. En als je alles optelt, zit je daar ruim boven. Ruim. Maar alleen tanks, dat is natuurlijk niet voldoende. Het is en-en. Die luchtsteun heb je altijd nodig. En grondtroepen, gaan we daar ook nog naartoe? Ja, ik zou zo ver gaan als grondtroepen. Ja? Want en niet alleen dat inderdaad er hier fundamentele rechten, hè, een democratie op het spel staat. Niet alleen dat ons, het is ook ons hachje, ook our ass is on the line. Ik weet niet of Nederland zich beseft, maar als wij dit verliezen van een dictator in het oosten, die vervolgens de rest van de... We moeten niet denken dat de rest van de wereld ons zo goed gezind is. Afrika, India, China... Ah, je moet ook laten zien wat je waard bent. Die zijn vervolgens ontzettend bereid om met elkaar de grondstoffen in de wereld en de rest te verdelen. Het is op dit moment nodig en noodzakelijk, denk ik, om te laten zien dat democratische rechtsstaat functioneert en dat het een model is waar anderen ook weer aansluiting bij moeten kunnen zoeken. Rick Rutte? Nou, het komt ook niet uit het niets, zou ik er nog even bij zeggen, dat idee dat er steeds wat bij moet komen. Wat zie je nou bijvoorbeeld nu bij de Amerikaanse militaire analisten gebeuren? Die zeggen, ja, de Krim, daarvan hebben we altijd gezegd, dat is Oekraïne, maar daarvan is de afgelopen jaren hebben Europa en Amerika natuurlijk niet heel veel gedaan om weer te zorgen dat die in Oekraïnse handen kwam. Niets. Niets. Inderdaad. Ja, niets. Nee, dat zeg je goed, Joeri. En wat zie je nu, is dat er toch wel gezegd wordt, ja, maar zolang die Russen tienduizenden soldaten daar stationeren en van daaruit Oekraïne blijven belegeren, ja, misschien heeft Zelensky toch wel gelijk. Misschien moeten we eigenlijk ook maar zorgen dat Oekraïne die Krim toch maar in kan nemen. Al was het maar, omdat dat hun enige garantie is dat ze de soevereiniteit in de rest van het land weer kunnen bewaken. Dus er is een hele goede reden dat het nu gaat om extra bewapening. Ja, en al was het maar omdat de haven, de enige ijsvrije haven van Rusland, toch Sebastopol is. En al was het nog een ander aantal redenen. De Zwarte Zee is belangrijk. De pijpleidingen die daar lopen. Kirsten, nog, we hebben maar één minuutje nog. Maar dat defensief en offensief wat jullie benoemen, hè, van, is dat ook een beetje de grondgedachte geweest altijd? We verdedigen het grondgebied van de NAVO en van onze bondgenoten, in plaats dat er een soort angst was. Ja, die angst zat natuurlijk zogenaamd bij Poetin. Ja. Van de NAVO die... Dat is maar heeft hij daar dus succes mee gehad, met dat zaaien van die angst? Ja. Is dat een hele goede tactiek achteraf geweest? Nou ja, dat blijkt. Want hij heeft dus inderdaad de handen op elkaar gekregen om daadwerkelijk Oekraïne binnen te vallen. En niet alleen binnen Rusland steunen dus heel veel mensen hem. Onder andere natuurlijk ook omdat ze behoorlijk eenzijdige informatie krijgen. Maar ook daarbuiten. Ik bedoel, je ziet ook in Nederland, als je weer op de social media kanalen en dergelijke kijkt, zijn er toch hier een parlementariër, bizar genoeg een hoop mensen die Poetin gelijk geven. Ja, in het parlement zelfs, ja. We gaan zo verder praten over... Mooi moment om even naar het nieuws te gaan. Ja, Nederlandse landbouw gaan we het nog hebben. Extinction Rebellion op de snelweg. En alles wat hier... Laten wij minister Adema niet vergeten. Ja. Gaat ook nog langskomen, ja. Asielzoekers. Allemaal in het volgende uur bij Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. De holocaust, een mythe en zwaar overdreven. Twijfelen aan de holocaust. Het zijn in eerste plaats volwaardige producten. De opkomst van de bioboer. En daar zitten niet zo vreselijk veel toevoegingen bij. En het glorieuze verleden van Gelderland. Hier in Gelderland was al een bloeiende beschaving toen Amsterdam nog een zompig moeras was. VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Zondagochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. En wist u dat Specsavers Audiciëns dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? E-boekhouden.nl. Al

Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Margje Fixen. Hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Komend uur praten we uitgebreid verder met ons wekelijkse nieuwsforum. Het nieuwsforum dat bestaat deze week uit Amerikanist Kirsten Verdel, directeur van debatcentrum De Bali, Juri Albrecht en parlementair redacteur van NRC Rick Rutte. We praten onder andere over de asielcrisis die maatschappelijk ontwrichtende vormen aan zou kunnen gaan nemen. Over Extinction Rebellion die morgen alsnog de A12 gaat blokkeren. En let op, over vijandige publieke bankjes die zo gemaakt zijn dat je er niet al te lang op wil gaan zitten. Nou, vooral liggen trouwens. Ja, het is liggen en slapen. Ja, we gaan het er uitgebreid over hebben. Maar eerst iets anders, want de kans is groot dat wij binnen enkele weken weer in een asielcrisis zitten. Die wordt mogelijk nog vele malen erger dan vorig jaar. Uit documenten van het COA, IND, de politie en het ministerie van Justitie die NRC heeft ingezien, blijkt dat over enkele weken al duizenden asielzoekers op straat kunnen belanden. Tijdelijke opvangplekken worden de komende tijd weer gesloten en er worden meer asielzoekers verwacht. In april zullen er al 8000 opvangplekken te weinig zijn. Voor we hier met het nieuwsforum over gaan praten, gaan we eerst naar Joël Voordewind, voormalig Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, nu wethouder asiel in Alkmaar. Want vandaag werd bekend, het is toch wel een beetje hoop, dat er in Alkmaar een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers komt. En deze opvanglocatie moet druk op Ter Apel verlichten en ervoor zorgen dat asielzoekers sneller doorstromen. Goedenavond, meneer Voordewind. Goedenavond. Gaat dat de druk verlichten, inderdaad? Gaat dit het grote verschil maken? Nou, we gaan twee dingen doen. Eén is proberen de asielzoekers die een status hebben, oftewel de vluchtelingen, uit de AZC's te krijgen en in Alkmaar uitplaatsen. Dat doen we al op een andere locatie, maar dat gaan we nu voortzetten in het oude belastingkantoor. En twee, er zit een verstopping in de asielketen met betrekking tot de screening van de asielzoekers en het eerste aanmeldgesprek. En nou, de staatssecretaris was al maanden op zoek naar een derde locatie. De eerste is in Ter Apel, de tweede in Boedel. Maar hij wilde er ook eentje hebben, omdat hij er eigenlijk nog twee tekort komt. En dat verzoek heeft hij bij ons begin januari neergelegd in Alkmaar. En daarvan heeft nu het college, dus de burgemeester en wethouders, gezegd, wij durven dat aan om zo'n ontvangstlocatie, zoals dat heet, in Alkmaar neer te zetten. Maar dan in combinatie met die statushouders, maar ook met de Alkmaarse spoedzoekers, allemaal in één oud belastingkantoor, wat daar nu leeg staat. Ja, want eerder waren er ook al plannen, bijvoorbeeld in het plaatsje Banten in Flevoland, waar toen heel veel protest tegen kwam. Wat voor geluiden hoort u om u heen van bewoners en uw burgers? Nou, we hebben daar eerder in 2016, 2018 ook asielzoekers gehad in datzelfde pand. Ik heb de afgelopen weken zo'n rondje gedaan, want het zit eigenlijk op een bedrijventerrein, naar de direct omwonen. Dat is in Holland een school, een hogeschool, een middelbare school, een rugbyvereniging, voetbalvereniging en een camping. Nou, die hebben allemaal gezegd dat ze eigenlijk geen last of overlast hadden van de asielzoekers die daar zaten toen. Dus die zijn vrij verwelkomend. Ze begrijpen het ook. Ze hebben de beelden natuurlijk ook in Ter Apel gezien. Ze begrijpen het. Dat gebouw staat leeg. Daar kunnen in principe 500 mensen in. En de nood is hoog in Ter Apel. Dus ze begrijpen het voorstel. En daarmee gaan we nu dus ook naar de Raad 20 februari. Nou, dan zeiden we in de inleiding ook, hè, dat in de berichtgeving van het NRC een aantal instanties zeggen op een voorhinten op een maatschappij ontwrichtende asielcrisis. Wat moet er wat u betreft gebeuren in breder verband nog? Ja, nou, het is heel goed dat die spreidingswet er komt. Tenminste, de Raad van State moet dat advies uitbrengen. Dan gaat hij naar de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. Maar het ziet er naar uit dat hij er komt. En daarmee hebben we een eerlijke verdeling over Nederland heen. Hè. 190 gemeentes doen nog niet mee. Nee, maar die komt dus wel te laat, wordt er nu gezegd. Ja, dat gaat nog maanden duren waarschijnlijk. Maar wat ik zie, ook in Noord-Holland, is dat die gesprekken nu, omdat we weten dat die wet eraan komt, flink op gang komen. We zijn dus al berekeningen aan het maken hoeveel elke gemeente moet gaan opnemen. Dus daar is al het denkwerk voor begonnen. Nou, dan is er het tweede punt is op zoek naar gebouwen. Dat zijn wij dus nu aan het doen met het oude belastingskantoor. We hebben al 600 Oekraïners ook die we in oude kantoorgebouwen nu opvangen. En we hopen dat in Den Helder zit een AZC van 1000 mensen. In Dijk en Waard, een buurgemeente, zit ook een opvangcentrum met 600. Nou, die zijn allemaal van plan om door te gaan. Dus we zoeken nog een derde locatie bij ons in de regio die ook weer AZC's of asielzoekers willen opvangen. Dus dat is nu wel in stroomversnelling gekomen, nu dat we weten dat die spreidingswet eraan komt. Nou, een tweede oplossing is de tussenvoorziening te organiseren voor die statushouders. Want dat is de tweede stroom die niet goed gaat vanuit de AZC's. Want die statushouders, die hebben een vergunning, zijn vluchtelingen, en die moeten uitgeplaatst worden naar de gemeentes toe. En daar zijn wij dus ook al mee bezig. En dan kan je de integratie in zo'n tussenvoorziening doen voordat ze een definitieve eindwoning krijgen, zoals dat zo mooi heet. Mijn laatste vraag nu is, om een kabinetscrisis te voorkomen, beloofde de VVD, die zeiden we gaan de instroomcijfers naar beneden brengen. Is daar nog een route waar winst te behalen is? Ja, kijk, ik ben 15 jaar Kamerlid geweest. Ja. Al die jaren hebben we erover gesproken dat Europa zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dat we dit, wat we nu met de spreidingswet doen, moeten we ook Europees gaan doen. Dat betekent dat je aan de buitengrenzen van Europa tot die meteen een effectieve verdeling moet komen tussen kansarme en kansrijke asielzoekers. Die kansrijke moeten we dan eerlijk verdelen over Europa. Die kansarme moeten we gezamenlijk, en dat is het probleem, dat gebeurt nu niet, maar gezamenlijk terugsturen naar de landen van herkomst. Nou, Rutte heeft dat weer even afgepoetst en die gaat er weer mee de bühne op. Nou, dat is hem zeer te prijzen, want zijn gezinsherenigingsplan, dat kwam niet voorbij de rechter. Ik hoop echt dat de mensen nu er meer asielzoekers straks gaan aankomen, echt zien dat dit de enige uitweg is in Europa om tot die eerlijke verdeling en de gezamenlijke aanpak te komen. Dank voor dat u ons even te woord wilde staan. Joël Voorheen, dank u wel. Ja, wij praten er hierover verder. Om maar eens te beginnen bij Juri Albrecht. Zouden meer gemeenten ditzelfde moeten doen? Is inderdaad de gemeente Albrecht een groot voorbeeld? Nou, ik denk dat dit best een hele praktische oplossing zou zijn. Inderdaad, als we dat met veel meer zouden doen, zouden we niet zo'n grote crisis krijgen als we krijgen. Overigens is dat natuurlijk nog niet zeker, maar het is slecht weer in de wereld. Dat is geen nieuws. Dus ik denk niet dat er een mindere stroomopgang komt. Dus ja, ik denk overigens niet dat heel veel gemeenten dit gaan doen, wat ook maar doet. Dus misschien wel wat waarom meer. Niet? Maar, nou, daar is de politieke wil denk ik niet voor. Ik bedoel, als je er komen gemeenteraadsverkiezingen, zijn er op komst. Ik weet niet of jullie het kaartje gezien hebben van hoe het land dan verkleurt en zo. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat erg veel gemeenteraden met een verkiezing in maart en de peilingen die er zijn, die het op heel veel plaatsen gaan doen. Maar het zou wel kunnen. Ik hoop dat ik me vergis, natuurlijk. Maar ja, en die instroom beperken, ja. Ik denk toch eigenlijk dat je het Europese plan is een zeer goed plan. Daar zullen we vast nog heel lang op moeten wachten. Ik denk eigenlijk dat we beter moeten kijken naar welke instroom kunnen we meteen eigenlijk gebruiken. Je kan geen timmerman, geen loodgieter, geen handen aan het bed. We hebben een demografische vergrijzing. Dat is sowieso toch asielzoekers mogen niet werken. Nou, precies. Ik zou zeggen, ga nou eens gewoon kijken met wie van u wil er een timmermanopleiding doen. Of is er timmerman en kan morgen aan het werk. Ja, maar dan is iedereen weer bang dat die mensen met dat werk in handen, dat ze niet teruggestuurd kunnen worden. Ja, maar ik zou eerder zeggen, doe daar wat aan. En op het eindeloze wachten. En bovendien, er is krapte op de arbeidsmarkt. Bij de Bali werken 120 mensen. Hoeveel sollicitatiegesprekken ik de laatste tijd gedaan heb. Dus allerlei beroepen zijn niet te vinden. En ik ben nog echt niet de enige, want ik praat met iedereen. Dus zullen we het even van de andere kant gaan benaderen? En dat lijkt mij eigenlijk. Dus ga de wet nou zo veranderen dat die mensen aan het werk kunnen. En misschien zou je dan later wel weer moeilijke situaties krijgen. Maar los dat goed op. Rutte, nog even ook politiek. Ik zei dat zo eventjes, hè, om die kabinetscrisis te voorkomen. En daar weet jij natuurlijk alles van. Gaat dit, dit probleem gaat weer opduiken, zeg maar. Gaat weer groteske vorm aannemen. Gaat het ook de coalitie splitsen, denk je? Dat moeten we zien. Het valt mij wel echt op dat als je de afgelopen weken rondvroeg in Den Haag, dat er nog zo enorm sussend over dit onderwerp werd gedaan, dat er dan toch weer die oude wijsheid van stal werd gehaald. Van het is winter, dan komen er altijd minder mensen. Dan maken minder mensen de oversteek. Dus we krijgen straks de verkiezingen, statenverkiezingen. Nou, dat zal de komende maanden wel meevallen. Daarna moeten we maar een keer een oplossing gaan vinden voor die gezinshereniging stoppen en zo. Nou, nu zie je, dat gaat helemaal niet over komende zomer. Dat gaat gewoon over de komende maanden. En dat wordt wel een probleem, want de VVD moest al zoeken naar een oplossing voor die gezinshereniging. Er was een deal gesloten. Nou, er kwam een spreidingswet waarmee de gemeenten gedwongen worden om meer opvang te regelen. En dan kreeg de VVD als groepmakertje, zo werd het een beetje afgekaart in de coalitie, ja, kwam er in elk geval zo'n strenge regel dat je gezin niet meer meteen na mocht reizen als jij asiel kreeg. Nou ja, dat deel is al weggevallen. De VVD had al reden om zich te bewijzen. En nu komt dit daar nog eens overheen. Ik zie eerlijk gezegd niet heel makkelijk hoe ze dat gaan oplossen. Nou, er is nog wel een andere mogelijkheid natuurlijk. Dat is dat je het asielverdrag anders gaat interpreteren. Dus dat je niet meer mensen die in een oorlogsgebied gevaar lopen voor asiel in aanmerking laat komen. Die wel degelijk gevaar lopen natuurlijk. Maar dat je het asielverdrag interpreteert als dat je daadwerkelijk persoonlijk vervolgd moet zijn voor je eigen meningen of voor de daden ten opzichte van het regime. Dat lijkt mij, zeg maar, als je naar het asielverdrag kijkt, dat is niet de interpretatie dat de laatste jaren aan gegeven is natuurlijk. Maar je zou kunnen zeggen dat het persoonlijke vervolging moet zijn en niet een slachtoffer van een oorlog. Dat vind ik een hele ingewikkeld hoor. Want stel dat hier bommen gaan vallen, dan wil je misschien ook gewoon wel het land ontvluchten. Nee, dat je dat wil is overduidelijk natuurlijk. Ja, nee, maar je dat dus ook gaat doen dan. En dat je dus gewoon echt op de vlucht bent. En dat jij ook vindt dat je dan ook asiel moet krijgen. Nee, ik zeg niet dat ik dat vind. Alleen ik zeg dat je natuurlijk ook aan die kant... Je zou aan die kant kunnen... Wat mijn elftal eraan opvalt is dat die discussie gaat waarschijnlijk spelen. Toevallig was deze week zo'n sessie over in de Tweede Kamer met een rapport over besteed. Werd precies deze optie langskwam. Dit kan Nederland al doen. Hoef je niet eens in Europa af te stemmen. En sommige andere Europese lidstaten maken dat onderscheid al. Oh. En de VVD die omarmde dat daar eigenlijk. Ja. Dus waar je Rutte vaak hoort zeggen dat het uit Europa moest komen, kwam zijn eigen fractie hier met de constatering dat dit eigenlijk al wel zou moeten kunnen. Het ging vandaag toch ook over een muur aan de buitengrenzen van Europa en dat Rutte dat ook wel zag zitten. Nee, maar ook dat is natuurlijk weer een Europese oplossing. Europese oplossing is iets waar we dan met z'n allen over eens moeten zijn. Maar je zegt dit zo van, dat is toch wel raar dat dat nu ineens gewoon allemaal algemeen goed is. Weren we mensen die in nood zijn? Dat is zeg maar de reflex. Dat is de reflex aan de buitengrenzen. Het kan niet zo verder. Nou, het gaat wel zo verder. Want er gaan gewoon steeds meer mensen op de vlucht staan. Hetzij door conflicten, hetzij door de gevolgen van bijvoorbeeld klimaatverandering. Dan wordt er gezegd, nou, dan moet je mensen in de regio opvangen. Nou, ten eerste gebeurt dat al. Want daar zit vaak al miljoenen mensen in buurlanden. Kijk naar Libanon, ook ongeveer. Heel veel landen geldt dat voor. En een deel sijpelt door. En dan zou je dus ook kunnen redeneren, als je het over invalshoeken hebt, van laten we een beetje menselijk gedrag naar elkaar vertonen. En gewoon elkaar dat zei ik net. Ik zeg niet dat jij dat zegt. Nou, nee, ik bedoel, er is natuurlijk best een hele goede casus te maken die ook barmhartiger is. En ik denk meer in de geest van het asielverdrag. Dat het economisch hartstikke nuttig is. Om een beter vormgegeven migratiebeleid, waar je ook het asielbeleid goed in vorm geeft. En je mensen dus niet eindeloos laat wachten en sneller laat integreren. Maar ook laat zeggen dat je misschien meer kans hebt op die asiel als je bijvoorbeeld een beroep gaat kiezen. Maar dit gaat dus een lijnrechte in tegen wat de VVD wil. Ik ben ook geen VVD'er, daar zit ik hier helemaal niet namens voor. Dus wat ik zeg alleen, dat best een hele goede optie zou kunnen zijn. Dit is wat ik ook voorsta, waar ik ook voor pleit. Ik heb een tijd in Canada gewoond en daar deden ze dat dus ook. Ik heb letterlijk de vorige keer hier ook daarover gehad. Dat je gewoon mensen daar dus heen haalt, bewust, expres. Om bepaalde functies binnen te halen. Maar het weerwoord hier zal zijn van, ja nee, maar we willen juist die aanzuigende werking stoppen. En als je dan mensen het makkelijker gaat maken om werk te krijgen, ja, dan wordt het alleen maar erger. Dus politiek is dat op dit moment volstrekt niet reëel. Ja, maar de politieke noodzaak ook, nu... Ik bedoel, Canada heeft natuurlijk niet een buitengrens met de Verenigde Staten, maar niet zoals Europa die heeft. Ik denk dat het heel logisch is maar dat is precies waarin zij heel erg naar precies wie zij willen daarheen kunnen halen. Ik denk dat het heel logisch is dat je nadenkt over wat je met die grens wil. Die is nu heel poreus. En dat is in de eerste plaats ontzettend problematisch voor die mensen die oversteek willen wagen. Maar ook als je daar beleid op wil maken. Het probleem is, al die keuzes waar wij het nu over hebben, die worden steeds niet afgewogen met in gedachten, hoe willen we dat de komende 5 jaar doen? Hoe willen we dat de komende 10 jaar doen? Wat betekent het voor onze arbeidsmarkt? Ja. Het is een probleem omdat er mensen liggen te slapen op een veldje in Ter Apel. Ja. Dan gaan we het hebben over die vraag wat we eigenlijk voor migratie in plaats dat we naar de economische toekomst kijken, wat we nodig hebben, hè, naar de arbeidsmarkt, naar de demografische ontwikkelingen, doen we het inderdaad aan hoog als daar nog even als over mensen in de slaap zitten. Want we hebben, ik doe dan het beeld, we hebben 100 mensen in nood en 50 daarvan kunnen economisch iets bijdragen. Zijn die dan meer welkom dan die 50 anderen die ook in nood zijn en niet kunnen bijdragen? Want dat is natuurlijk wel. We willen allemaal niet dat er mensen in natte weilanden liggen te slapen. Nee. Dus je moet tot een oplossing komen. Je zou een oplossing richting je kunnen voorstellen, waarin je zou kunnen zeggen, de toets voor de asielzoeker is lichter. Toets voor asielzoekers? Maar de toets is er nu ook al. Je hebt economische migranten die ergens willen komen werken, arbeidsmigranten, en je hebt vluchtelingen die asiel zoeken. Ja, maar ook die worden getoetst en nagetrokken. Dus die zou kunnen zeggen, die wordt lichter als u een beroep doet of als u een opleiding wil doen waar veel behoefte aan is. Dat zou je je voor kunnen. Daarmee gaan de lijsten, dan gaan de wachtlijsten naar beneden. Het mensenkleed wordt minder, want die mensen die daar jaren zitten te niksen, dat is psychisch echt behoorlijk een probleem. Kost ontzettend veel geld. Gaan de wachtlijsten naar beneden? Gaat Ter Apel sneller leeg? Heb je er economisch iets aan? Dan ga je naar de rest nog eens goed kijken. De bezopen woorden nog steeds dat Oekraïense vluchtelingen wel meteen aan het werk mogen en dat ook zijn. En dan is iedereen dan ook zo blij over. En dat die integreren mensen zo die goed. Ook oorlogen ontvluchten uit andere landen dat niet mogen. Het is ook te hypocriet voor woorden. Voor wie nu inschakelt? Ik wil nog één vraag, want hier komen we er niet meer uit. In Engeland kan je dan wedden of het kabinet gaat vallen. Ik wil even naar Engeland toe. Gaan we wedden dat het kabinet hierop valt binnen een half jaar? Ik heb altijd mijn eerste les die ik als politiek journalist leerde was dat ik nooit weddenschappen moet aangaan. Okay. Dus daar ga ik me niet over uit. Jij gaat geen wetadvies geven. Nee, als u nu inschakelt en denkt, wie hoor ik allemaal? Dan hoorde u net Tom van 't Hek die probeert om Rick Rutte tot een weddenschap te verleiden. En wetadvies. Advies. Parlementair journalist van NRC is hij. Dan hebben we Amerika-kenner Kirsten Vertel hier aan tafel. En Juri Albrecht, directeur van het debatcentrum De Bali. Wij gaan door naar minister van Landbouw Piet Adema. Ook een naam. Hij kwam deze week in opspraak. Minister Adema van Landbouw en Natuur moest uitleg geven. Het draait allemaal om strengere regels voor het uitrijden van mest. Die regels moeten sneller ingaan dan gedacht. Dit voelt toch wel weer als een overval. Adema werd teruggefloten door Brussel. De NOS heeft de brief in bezit die de Europese Commissie hem 19 december al stuurde. Daarin staat duidelijk dat Brussel ander mestbeleid eist. De dag erna vroeg D66 in de Tweede Kamer uitleg. Adema zei toen dat... Er is op zich niet een reden tot grote zorg op dit moment, wat ons betreft. Maar die was er dus wel. De minister had al die brief gekregen. Dan is de overheid wederom onbetrouwbaar gebleken. Vorige week moest hij dus hals over kop terugreizen vanaf de landbouwbeurs, notabene, de Groene Woche, terug naar Den Haag. Hij had bericht gekregen dat de EU het Nederlandse mestbeleid niet accepteert. Wat bleek nou? In december had de minister dit slechte nieuws al per brief vanuit Brussel gekregen, maar de dag daarna verkondigde hij dus in de Tweede Kamer dat er geen reden was tot zorg. Vreemde gang van zaken, waarvoor de minister gisteren zijn excuses aanbood aan de Tweede Kamer, maar vooral aan de boeren. Rick Rutte, jij volgt dus dat hele stikstofdossier al langere tijd op de voet. Zei je nou ook net dat je dat een heerlijk dossier vindt, of las ik dat in de voorbereiding? Ja, dat valt een hoop te puzzelen. Ja. Waarom heeft de minister dit slechte nieuws nou niet gewoon meteen gebracht? Nou ja, ik moest heel erg denken aan dat laatste zinnetje dat we net hoorden langskomen. Dat de minister toch weer onbetrouwbaar is gebleken. Wat hij zelf zegt is, ik wilde het niet verspreiden, want ik dacht, we gaan heel diplomatiek het regelen met Brussel. Dus dan is niemand gebaat bij onrust onder de boeren. Terwijl ja, als er iets blijkt uit het hele dossier, is dat je maar beter het eerlijke, moeilijke verhaal gewoon kunt brengen. En dat wat ik niet. Overigens zelf al apart vind, is de boeren doen net alsof het helemaal nieuw voor ze is. Maar dat Nederland deze regels soort van een geitenpaadje heeft, dat is toch al jaren bekend dat we eigenlijk iets doen. Ja, maar ik kan me dat eerlijk gezegd, ik kan dat die boeren moeilijk kwalijk nemen. Want die boeren hebben dat misschien wel gezien. Maar zij zitten ook al decennia met een overheid die elke keer zegt, er zijn deze regels. Ja. Daar komen jullie heel dichtbij. En wat gebeurt er vervolgens? Dan wordt niet het beleid aangepast, maar dan worden de regels aangepast. Maar hier zat het toch net even anders. Hier was het toch zo dat Nederland uitstel kreeg en dat ze dus nog mest mochten uitrijden, meer dan in andere landen, mits ze aan een aantal regels zouden voldoen. En dat is niet gebeurd. En daarom zegt Europa, nou, dan schaffen we dus gewoon eerder die regels af. Waar moesten ze aan voldoen dan? Ja, we moesten al hebben ingezet een duidelijke richting tot verbetering hebben gegeven. Nederlandse boeren mogen ook vanwege de Dat heeft dan weer te maken met het soort grond. Ja. Maar ik wil ook nog even naar het zinnetje, want dat frappeerde mij zo, dat hij dus inderdaad zei, ik wist het en ik dacht slim te zijn door het niet te delen. Toen dacht ik, nou, dat deden we 100 jaar geleden. Dat zo'n beetje, weet je wel, je vertelt niet alles, maar je probeert het eerst eventjes. Is dat niet een hele merkwaardige zin? Van ja, en het, we hebben het hier over een minister die er echt een beetje in is geknald. Zijn voorganger is afgetreden. Henk Staghouwer, die moest boeren perspectief gaan bieden, maar dat lukte niet echt. Toen werd hij ook nog eens voorbijgesneld door Johan Remkes, die ook perspectief aan de boeren ging bieden. Dus dan had hij helemaal niks meer te doen. Toen hebben we Piet Adema gekregen en die stond meteen overal in zaaltjes het voor boeren op te nemen. Nou, dat kan. Dat is misschien, die kunnen ook wel wat moed en hoop gebruiken. Maar waar hebben die boeren dan heel veel aan? Aan iemand die ze kunnen vertrouwen. Aan iemand die ze ook dat perspectief biedt. Dus dan lijkt het mij onbegrijpelijk dat op het moment dat het erop aankomt dat er zo'n moeilijk verhaal verteld moet worden, dat je dat niet veel sneller doet. Uiteindelijk, is het angst, Juri Albrecht? Oh, sorry, ja, Erik. Nou, uiteindelijk is het dus goed onderhandeld. Hè? Dus uiteindelijk is inderdaad wel beloofd nu van, nou, hè, als we deze en die aanpassing doen, dan kunnen we nog iets langer die uitzondering, die derogatie houden dus dat in dat mesbeleid. Dus dat is goed gegaan. Maar ja, je hoort net wel weer dat boeren dan zeggen, ja, hoe moet ik nou deze minister vertrouwen? Ja. Nou ja, en dan was dus inderdaad mijn vraag, ben je als minister niet op een gegeven moment gewoon bang voor de boeren? Ja, daar heb je ook natuurlijk wel reden voor. Er is een radicale groep binnen die boeren die snelwegen bezet en met grote trekkers de deuren van provinciehuizen beschadigt. Dus ik bedoel, om een paar dingen te noemen. Dus ik kan me wel voorstellen dat je daar echt beducht voor bent. Het is natuurlijk wel echt onervarenheid van een nieuwe minister die halverwege ingevlogen wordt. En dit is volgens mij ook echt wel een beginnersfout. En inderdaad, hij heeft het uiteindelijk wel geregeld. En dat is overigens inderdaad problematisch. De Nederlandse overheid beloont al decennia iedere keer dat slechte gedrag van boeren en zegt, ik regel het dan wel voor je. En ja, en nou, dit kan voor niemand als een verrassing komen dat hier echt een einde aan moest komen. Want Europa heeft dat al heel lang gezegd. Milieuorganisaties nog langer. Ook de Nederlandse overheid heeft langer geleden al wel eens toegegeven dat het inderdaad zo niet verder kan. Dus nou, heel verbaasd toen met z'n allen is ook wel een beetje te kwade trouw, hoor. De vraag is ook of iedereen wel verbaasd was, want het is natuurlijk ook wel een beetje de heigerigheid op dit onderwerp, hè. Dat begon er dus mee dat op 19 december die brief werd verstuurd. En op 20 december was dat Kamerdebat. En nou ja, Adema die zei ook van ja, ik had op dat moment dat hele ding nog niet gelezen. En dat geloof ik ook. Dat ligt natuurlijk wel aan zijn ambtenaren die hem natuurlijk meteen dat naar hem toe hadden moeten rennen, zeg maar. Want het was natuurlijk een groot, meeslepend, ingrijpende brief. Maar dat is niet gebeurd. En daarna is het rommelig geworden. Weet je? Dan wel aan het in de ministerraad melden. Weet je? Dus dat ze het daar weten. Nou, wat doen we ermee? Even aankijken. Ja, dit zong al rond. Hè? Er werd niet voor niets in dat debat door D66 het is gevraagd. Rommelig. We horen dat Brussel problemen heeft met jullie aanpak. Kunt u er wat over zeggen? Maar Brussel had dan ook al lang aangekondigd. Die brief kwam niet zomaar. Die was vooraf al lang gezegd, we gaan dit niet accepteren. Er komt een brief aan. Ja. En het stom is, waarschijnlijk hebben ze dus inderdaad gedacht van, nou, lobbytechnisch is het handig om het dan nog even niet te zeggen. Weet je, want anders maken we ze ongerust. Terwijl je ook volstrekt andersom had kunnen redeneren. We gaan het meteen melden. Want als er dan die ongerustheid zich uit, kunnen we dat weer als drukmiddel gebruiken naar Europa. En dan is er nog iets heel dom aangepakt. Ja. En er is nog iets praktisch, want de schade voor de boeren blijkt nu groter te zijn. Want de ingezaaide akkerranden moeten nu weer opnieuw worden omgeploegd. Ja, dus het gaat allemaal om een overgangsjaar. Mocht Nederland nog wat meer tijd nemen of niet, naar Nederland dacht van wel, vond van wel, heeft aan die boeren ook verteld van wel. En daarvan heeft Brussel dus gezegd, als jullie op de op iets langere termijn die uitzondering, die derogatie willen houden, meer mes willen uitrijden, dan moet je een elf van uw werk maken van bufferstrook. Maar ja, als je als boer al bent begonnen met inzaaien, dan is dat lastig. Dat hadden we niet voor elkaar. Dat is ook wel sorry. Maar ik denk dan wel, is er dan niemand op het ministerie die snapt hoe het boerenbedrijf werkt, dat je dus weet, er wordt nu gezaaid. Ik denk maar dat is op alle wel, maar dat weten ze toch op alle. Op ministeries weten ze toch niet precies hoe journalistiek werkt. Dat ben je toch ook aan de regelgeving over journalistiek voortdurend. Nou, maar en eigenlijk is daar precies hetzelfde sentiment als dat op heel veel van die boerenakkers heerst. Namelijk, de vorige keer ging het toch ook goed. De vorige keer kreeg het toch ook op het laatste moment weer uitstel. Ja. Ah. Zit er ook nog een soort angst in om slecht nieuws gewoon te durven meedelen? Het slecht dat nieuws we dat streeks maar als het ware uitstellen en voorzichtig en tot aan een grensje proberen op te nemen. Ik kan me inderdaad voorstellen dat als jij Piet Adema bent en je moet dus bij de boeren melden van, ja, jeetje, Europa gaat een zoveelste geitenpaadje de nek omdraaien. Ja, Ja, goed, dan, hij is denk ik bang geweest dat hij dan de boer over zich heen zou krijgen. Hij had natuurlijk ook gewoon heel simpel kunnen wijzen van, ik kan er niks aan doen, komt uit Europa. Ja, dus, wat ik zeg, het is super onhandig aangepakt. Gewoon strategisch gezien. Hè? Gewoon even, ja, want los nu van moet, de inhoud. Je, moet je zeggen, ik had u een geitenpaadje beloofd, wat helaas doodlopend blijft. Ja, dat is niet handig. Die ze ook nog eens een keer half open gehouden hebben. Ja. En dat hebben ze daar geen beloning voor gekregen. Ja. Ja, en dit is een kabinet dat misschien wel heel veel drastische maatregelen moet aankondigen. Misschien wel moet gaan vertellen dat boeren gedwongen moeten stoppen. En dan kan je niet wijzen naar Europa. Nee, dus doe het dan goed op het moment dat het erop aankomt. We gaan zo verder praten. Het is ondertussen bijna 9:30 geworden en Ewout de Jong is aangeschoven voor de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Bij een aanslag bij een synagoge in Jeruzalem zijn zeker 7 doden gevallen. Er zijn meerdere gewonden. De Israëlische politie spreekt van een terroristische aanslag en zegt dat de dader is gedood. De aanslag zou zijn opgeëist door de Palestijnse beweging Hamas. De VS en Nederland hebben afspraken gemaakt over beperking van de verkoop van chipmachines van ASML aan China. Meldt persbureau Bloomberg, de precieze inhoud van de afspraken blijft geheim. De verkoop van de geavanceerde chipmachines van ASML aan China is controversieel. Gevreesd wordt dat de chips worden gebruikt in Chinees defensiemateriaal. De Surinaamse politie heeft 4 verdachten opgepakt voor de aanslag op het kantongerecht in Paramaribo. Het gerechtsgebouw werd 2 weken geleden beschoten en bekogeld met granaten. Maar die gingen niet af. Niemand raakte gewond. Het motief is onbekend. En de Rabobank verhoogt als eerste grote bank de spaarrente. Die gaat op 16 februari voor alle spaarrekeningen van 0,25 naar 0,5%. Verwacht wordt dat andere grote banken hen zullen volgen. Kleinere banken waren al sneller met de renteverhoging. Langs de lijn en omsteken. En over die aanslag in de buurt van die synagoge in Jeruzalem gaan wij straks, als het goed is, verder praten met correspondent Nasra Habiballah. Eerst praten wij verder in ons wekelijkse nieuwsforum, wat dus bestaat uit Amerika-kenner Kirsten Verdel, directeur van debatcentrum De Bali, Juri Albrecht en parlementair redacteur van de NRC, Rick Rutte. En we gaan praten over de klimaatgroep Extinction Rebellion. Die gaan morgen nog steeds de A12 in Den Haag blokkeren, maakte de groep vandaag bekend. De afgelopen dagen werden 7 activisten al opgepakt, omdat zij anderen opriepen mee te doen aan de blokkade. Ze kregen een gebiedsverbod rond de snelweg. En een aantal milieuorganisaties en een deel van de Tweede Kamer reageerden daarop verontwaardigd. We gaan eerst over praten, voor we er met ons nieuwsforum verder over praten, met activist Rosemarijn van het Einde. Rosemarijn, goedenavond. Goedenavond. Eerst eens even, jij twitterde vandaag dat je vannacht om 4:15 wakker werd. Bang werd dat je van je bed werd gelicht. Is dat een angst die bij jou en velen is binnengeslopen, zeg maar, de afgelopen dagen? Ja, zeker. Vorige week was natuurlijk al een rebel gearresteerd. En sindsdien heb ik wel het idee gehad van, nou, ik zou best de volgende kunnen zijn, want ik heb dezelfde dingen gedaan als hij. En het wordt ineens heel grimmig dat kan gaan gebeuren. Dus ik heb me voorbereid. Ik heb op mijn werk ook verteld dat ik niet kan uitsluiten dat ik daar gearresteerd zou worden. Dus het is gewoon een hele gekke situatie waar je dan in belandt. Terwijl tegelijkertijd is er geen haar op mijn hoofd die denkt, oh, nou moet ik toch niet gaan of het niet meer mensen oproepen. En hoe reageren ze dan eigenlijk op je werk? Zo van, oh, oké, nou, dan zien we het. Nou, het is niet zoveel nieuws in zekere zin van dat iedereen al weet dat ik dit doe. Dat viel ook wel mee. Maar wel ook dat ze zelf schrikken van de intimidatie die plaatsvinden. Er is veel discussie over geweest. Recht op demonstratie, we praten daar hier straks ook verder open. Er zijn ook een aantal mensen die zich afvragen, van, moet je daar dan een weg voor gaan bezetten? Of je zou bijvoorbeeld ook op het Malieveld kunnen gaan staan? Ja, schattig is dat. Dat hebben we natuurlijk al lang geprobeerd. En we weten dat de laatste minuten wegtikken, dat we eigenlijk nog de ernstigste klimaatschade kunnen voorkomen. Intussen gaat er elk uur 2 miljoen euro naar de fossiele industrie. Waarmee klimaatbeleid zo schromelijk ondermijnd wordt. Er gaat 4 keer zoveel geld naar de fossiele industrie, naar de grootverbruikers daarvan, als naar klimaatbeleid. Er is geen klimaatbeleid in Nederland. Dat is zo bizar. Dus dan kunnen ze me zeggen, ja, ga naar het Malieveld. Ja, daar worden we gewoon nog meer genegeerd. Hoeveel klimaatmarsen, waar tienduizenden mensen waren, zijn gewoon compleet genegeerd. Dus wij kunnen niet anders dan iets meer rigoureus gaan doen. Maar wij leven ook in een parlementaire democratie, zeggen mensen. Dus je hebt ook de mogelijkheid om via het parlementaire stelsel, verkiezingen, partijen en dergelijke, het zover te krijgen dat wetgeving en andere dingen worden omgezet. Ja, maar blijkbaar zijn er grotere partijbelangen die in de weg staan hiervan. Ik spreek ook met politici en daar zie ik dat veel gewoon niet in staat zijn om de ernst van de crisis te zien. Dat ze focussen op hele kleine dingen die gewoon minder ter zake doen. En dat het grote plaatje niet gezien wordt. Dus het is ook, we leven in een democratie, dat betekent ook dat je burgerschap hebt, dat je demonstreert en dat je actief meedenkt over wat er moet gebeuren en dat je aan de noodklok luidt als dat nodig is. Nog even over, ik zag een inderdaad wat beelden van hoe dat gaat als je de snelweg inderdaad opgaat. Dat is natuurlijk altijd het moment dat je die snelweg daadwerkelijk moet gaan blokkeren. Gevaarlijke situatie lijkt me voor jullie en voor de mensen op de weg. Ja, het lastige is dat de beelden die nu gedeeld worden eigenlijk niet was hoe de demonstratie zou lopen. Dus we hebben de hoofdblokkade, die is op een heel andere manier tot stand gekomen en op een heel veilige manier. Okay. Toen zijn er bij de vorige demonstratie wat mensen dat deel gaan blokkeren. We hebben nu ook duidelijk gezegd, doe dat niet op die manier. Want ja, daar ben ik wel mee eens dat dat niet het meest handige is. Nee. Wat we normaal doen is dat we het verkeer gecontroleerd tot stilstand brengen. Ja. En dan op de weg opgaan. Ja, nog even, je zou kunnen zeggen, ik ben het OM heel dankbaar, want er is nu heel veel aandacht voor deze demonstratie. Ja, desondanks, ja. Maar goed, dat kan ik zeker zeggen. We zijn misschien wel verdubbeld in aantal mensen die er komen. En tegelijk, er zijn gewoon ook kinderen van rebellen gewoon echt heel erg geschrokken en overstuur geraakt doordat hun ouders 's ochtends van hun bed werden gelicht. Ja, dat is zo schadelijk. En überhaupt is het beangstigend dat dit gebeurt. Dus ja, ik ben dankbaar voor het OM, maar ik ben ook heel boos op het OM en maak me zorgen over de staat van de democratie. Ja, dankjewel, Rozemarijn van het Einde. We praten Kirsten, over door. Ik zag jou net bedenkelijk kijken toen ik die vraag vroeg over ons parlementaire stelsel. Ik wil graag weten wat jouw bedenkingen zijn. Nee, dat ging niet daarover, maar meer over gewoon van ja, heeft het zin om naar het om dit te doen? Waarom ga je niet gewoon naar het Malieveld? Of nou ja, door aan te kondigen dat je de A12 gaat blokkeren, zit je nu live in de uitzending op Radio 1. En sta je op alle voorpagina's en zit je in alle journaals en wordt er overal over je gesproken. En er wordt dus deels gesproken over het hele gedoe met demonstratierecht en intimidatie en dergelijke. Maar er wordt dus ook inhoudelijk gesproken over de klimaatproblematiek. En hoe krijg je voor elkaar dat er beleid veranderd wordt in Nederland, dat er nieuwe wet- en regelgeving komt? Ja, nou ja, dat kan van bovenaf iemand bedenken, maar het kan ook door druk van onderaf. Dus hoe meer aandacht ervoor is, hoe beter. En ja, met dit soort acties lukt dat wel. En de actie is nog niet eens geweest. Kun je nagaan? Ze hoeven eigenlijk niet meer te gaan. Ze hoeven bij wijze van spreken niet meer te gaan. Nee, maar want mijn vraag is: als iedereen die het met een deel wat er gebeurt in onze samenleving overgaat tot dit soort acties, krijgen wij wel een vrij chaotisch land. Zeg maar. Ja, nee, dat klopt. Maar ik vind het heel erg lastig. Want natuurlijk moet je een afweging maken over veiligheid. Ik vind het ook terecht dat die afweging wordt gemaakt. En als de inschatting is dat het echt niet veilig is, dan moet je het ook gewoon een demonstratie op die plek verbieden. Dat kan ook prima, dat gebeurt ook regelmatig. Maar inderdaad, dat je vooraf al een soort van preventief mensen thuis gaat opzoeken om ze daar te arresteren, dat is natuurlijk pure intimidatie. En dat is om een signaal af te geven. Alleen dat signaal werkt in dit geval averechts, want het zorgt juist voor boosheid en dat nog meer mensen morgen aan die actie mee willen doen. Rick Rutte? Ik heb me echt zitten verbazen over de manier waarop dit gebeurde. Ik denk inderdaad dat je prima het kunt hebben over welke demonstraties kunnen en niet kunnen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die terecht zeggen dat als er echt gevaar bij een demonstratie is, net zoals dat bij de boerendemonstratie het geval was, dat er ingegrepen kan worden. Nou, stel nou dat er echt een demonstratie is waarvan je bepaalde risico's vooraf inschat. Dan zou je nog kunnen voorstellen, ik denk helemaal niet dat dat hier aan de orde was, maar dan kun je nog voorstellen dat men een oproep doet. Meld u bij de politie, whatever. Daar hebben we het niet over. Hier zijn mensen bij school, als ik het goed begrijp, kwam er een agent naast fietsen en die zei, u wordt gearresteerd. Er stonden agenten aan de deur. Het lijkt mij duidelijk, als dit in Hongarije was gebeurd, dan had iedereen er schande van gesproken. Ja, nu gelukkig ook. Joer Albers, is dit een totaal foute inschatting dan geweest om op deze manier te trachten als het ware iets in de kiem te smoren wat nu als een boemerang terugkomt? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het OM dit verkeerd inschat. Ik denk ook dat het juridisch verkeerd ingeschat is. Ik denk dat rechtsstatelijk inderdaad, dat de vorige twee sprekers hebben dat ook wel goed uitgelegd. Dus ik verbaas me over preventief. Je kan heel goed gevaarlijke demonstraties ter plekke zeker verbieden. Dat moet je ook doen overigens. En ik kan me best voorstellen dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan op een snelweg. En die zou je dan ook moeten voorkomen. Overigens vind ik dat dat Extinction Rebellion natuurlijk gewoon het recht heeft om te demonstreren en een goed punt heeft. En dat het ook wel noodzakelijk wordt om daar meer en meer aandacht voor te vragen. Dus ik begrijp het eigenlijk gewoon niet zo goed. Er is nog iets aan de hand. En ik begrijp wel overigens dat er toenemende onrust is over het... enerzijds over het onder druk staan van ons recht op demonstreren. Ik vond dat de regering ook tijdens de coronacrisis het recht op demonstratie nogal met voeten getreden heeft. Daar werd knoerdhard opgetreden tegen mensen die soms gewoon hun demonstratierecht aan het uitleven waren. Inderdaad, op het Malieveld soms. En nu is dit weer een andere stap. En nu worden de mensen preventief opgepakt. Ik vind het hele klimaat over ons recht op demonstreren is een vrij fundamenteel recht, vind ik, in een democratie. En inderdaad, democratie van onderop. Dus dat vind ik wel zorgelijk. En ja. ik wat ik dan ook toch wel weer een beetje twee maten en hypocriet vind, is de mate waarin allerlei maatschappelijke organisaties nu heel erg schande spreken over het verhinderen van Extinction Rebellion. Amnesty bijvoorbeeld. Amnesty. En Amnesty heb ik nooit gehoord eigenlijk over de hard op inslaan op burgers tijdens de corona. Dus ik vind wel dat er is van alles aan het schuiven. En positief en negatief. Maar die selectieve verontwaardiging, bijvoorbeeld van Amnesty, is mij echt wel behoorlijke doorn in het oog. En Kirsten, die bedacht nog iets. Ja, ik bedacht nog iets, want er is nog iets aan de hand. Dat hele preventief oppakken, dat was natuurlijk ook in het kader van opruiming op social media, op internet. En er worden natuurlijk ook allerlei proefballonnetjes opgelaten nu. In het kader van waar begint en waar eindigt de vrijheid van meningsuiting. En dat is onder andere ingegeven doordat het lokaal bestuur daar nog omheen in zijn maag zit. Want dan krijg je inderdaad ineens een of andere demonstratie omdat iemand op Instagram of Twitter of weet ik het wat een oproep heeft gedaan om iets te komen doen. Dus het zit natuurlijk heel erg mee in hun maag. Dus ze zijn nu ook gewoon aan het kijken van oké, in welke mate kunnen we vanuit het lokaal bestuur daar nu op ingrijpen? En ik denk dat dat ook nog meespeelt in dit hele verhaal. Van gaan we dan mensen oppakken? Kijken wat er dan gebeurt in de rechtszaak? Weet je? Dat speelt op de achtergrond een rol. Ja. We zagen ook Tweede Kamerfracties, een aantal, die zich hier heel erg druk over maakten. Is dit ook een soort splitsing in de Kamer, hoe hierover gedacht werd? Ja, maar ik denk dat als het zijn menings is, dat ze wel dat ze dit echt erg vinden en het demonstratierecht hoog in het vaandel hebben, dat ze wel iets heel makkelijks kunnen doen. Namelijk eindelijk een goede demonstratieruimte bij de Tweede Kamer creëren. Als je naar het aloude Tweede Kamergebouw ging, dat had een ingang aan het plein. Daar stond elke dag wel iemand te demonstreren. Voor het klimaat of tegen het Iraanse regime of noem maar op. Er stonden altijd groepjes, plukjes mensen. Kamerleden kwamen daar langs. Nou, bij het nieuwe Kamergebouw, het ligt al in een wat groezelig hoekje naast het Centraal Station in het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is een soort brutalistische bunker. Dan heb je daar een weg naast liggen die leidt naar die A12. En daar aan de overkant, op een heel lullig graszootje, daar staan meestal een paar verdwaalde demonstranten. Ver afgesneden van de Kamerleden komen daar helemaal niet langs. Er is geen enkele interactie mogelijk. Het lijkt daar altijd te regenen, ook als ik er langs. Het heeft altijd iets heel erg treurigs. En het zegt voor mijn gevoel iets over hoe serieus men eigenlijk demonstranten daar neemt. Ja, nul interactie, nul respect, nul ruimte. De Tweede Kamer moet maar eerst eens even bij zichzelf beginnen. Heel goed. Ja, we gaan naar een ander onderwerp. Voor wie net inschakelt, u luistert naar het Nieuwsforum. Vandaag zit hier Juri Albrecht. Maar we gaan eerst... ik ga nog even afmaken. Juri Albrecht zit hier, Kirsten Verdel en Rick Rutte. Maar wij gaan eerst naar het laatste nieuws uit Israël. Ja, want bij een aanslag in de buurt van een synagoge in Jeruzalem zijn zeker 7 doden gevallen, melden Israëlische media en reddingswerkers. Correspondent Nasra Habiballa, goedenavond. Wat weet jij, wat kan jij ons vertellen over de aanslag? Nou, volgens de Israëlische politie heeft een man gewacht bij de synagoge tot mensen naar buiten kwamen. En op dat moment, toen die mensen naar buiten kwamen, heeft hij het vuur geopend. En politieagenten die in de buurt waren, die hebben de schutter neergeschoten. En die schutter, die dader, is daarbij om het leven gekomen. Gisteren voerde het Israëlische leger een aanval uit op een vluchtelingenkamp waarbij 9 Palestijnen om het leven kwamen. Wordt hier 1-1 opgeteld en is het een vergeldingsactie? Wordt het zo beschouwd? Ja, daar lijkt het nu wel op. Hamas die heeft, heeft dit opgeëist en heeft ook gezegd dat dit een vergeldingsactie is. Gisteren had een woordvoerder van Hamas al gezegd dat Israël de prijs zou betalen voor die inval gisteren waarbij die doden vielen. En het lijkt dus erop dat dit een directe reactie is op wat er gisteren is gebeurd. En dat de situatie eigenlijk verder escaleert en het geweld verder oploopt. En nu dus 7 doden. Ik begreep ook een heel aantal gewonden. Weet je daar al meer van? Dat klopt. Er zijn inderdaad meerdere gewonden. Het loopt langzaam op. Eerder vanavond werd er in ieder geval gesproken van in ieder geval 3 gewonden. Maar ja, dat kan nog veranderen. Dankjewel voor dit moment. Correspondent Nasra Habiballah. Ja, zeker. Sorry. Reageer. Nou, verschillende. Kijk, ja, een je reactie... moet even opnieuw beginnen. Sorry, ja, Jori. Een reactie van het een op het ander. Hè, vroeg jij op zich terecht natuurlijk net. Maar je moet je wel voorstellen dat bij die 9 doden in Jenin... dat waren 7 gewapende mannen. Hè? Dus dit is gewoon schieten op vreedzame mensen... die van of naar hun kerkdienst gaan, hun synagoge. Burgers. Dat zijn toch onvergelijkbare dingen, denk ik. Ondanks dat het natuurlijk een voortdurend conflict is... waar het een het ander uitlokt. En dat is al decennia zo. En dat heet gewoon een oorlog. Maar het schieten op burgers die naar hun godsdienstbehandeling gaan... is toch echt wel wat anders dan het schieten op gewapende mensen... in een oorlogssituatie. Nou, was die aanval in Jenin van het Israëlische leger ook niet de eerste? Het loopt daar al langer op, zeker. Spanningen aan doden. Ja, wat mij hier aan fascineert is dat er met vuurwapens weer is geschoten. Ja. Wat automatisch al voor veel meer slachtoffers zorgt. Dan had Israël eigenlijk jarenlang ervoor gezorgd... dat er bijna geen vuurwapen meer te krijgen was... Vandaar ook dat je op een gegeven moment zag dat steeds meer van die aanvallen met messen bijvoorbeeld gepleegd werden. Ja. Auto's. Dat het nu dus, auto's, eigenlijk alles wat maar dan voorhanden was. Ja. Heel wrang, maar dat zorgde vaak voor minder slachtoffers. En nu toch weer dit. Ik heb geen idee waar dat toe kan leiden. Nee. Wordt vervolgd. Is dit dan nu een heel klein onderwerp of is dit toch wel heel belangrijk? Want we gaan het hebben over bankjes. Daar hebben wij het dus over. Bankjes in de publieke ruimte. U kent ze wel. In een park of op een andere plek in de stad. Dan kan je even gaan zitten. Maar tegenwoordig zijn de bankjes dus zo gemaakt... dat je het niet te gemakkelijk kan zitten. Dat je zeg maar geen dutje kan doen. Want het is een bankje met een bolle zitting of leuningen... of inderdaad van die spijlen in het midden. Dat je dus vooral niet kan gaan liggen. Vijandige architectuur. Zo worden die bankjes genoemd. Dingen in de openbare ruimte die bewust ongemakkelijk zijn gemaakt... zodat erop liggen of hangen niet lekker is. Hostile design noemen mensen het. En als je erop let, zie je dat soort dingen overal. Op stations, in winkelstraten, in parken, op vliegvelden. Op veel plekken wordt nagedacht over deze constructies. Maar vooral de plekken die bewust extra ongemakkelijk zijn gemaakt... om daklozen te weren, maken mensen kwaad. Dus zit je weer eens op een rotbankje, dan weet je waarom. Zodat je er niet in slaap valt, maar eigenlijk zo snel mogelijk weer vertrekt. Ja, de bedoeling is dus dat in ieder geval de zwervers niet op die bankjes kunnen slapen. Deze week had een uitgebreid artikel van journalist Arjan van Velen in het NRC aandacht voor... Het is echt fantastisch. De Vriendelijke Bankjesbond. Deze groep schroeft de nare leuningen weer van de bankjes af... zodat mensen er weer een dutje kunnen doen. Hebben jullie überhaupt wel eens aandacht besteed aan de bankjes bij jullie in de buurt? Nou, ik zie. Heb jij zo'n bankje? Ja, ik vind ik wist niet van de Vriendelijke Bankjesbond, maar ik zou me nog wel kunnen aansluiten ook. Fantastisch. Ja, ik vind het ook goed. Ik kreeg toevallig een tijdje terug van een vriend een hele stapel stickers in handen gedrukt. Niet van de Vriendelijke Bankjesbond, maar wel met een label. Hè, dit is vijandige architectuur, vijandig design. En het aardige daarvan is, ik heb ze nog niet geplakt, maar het moment dat je dat ziet. Ga je het inderdaad op heel veel plekken zien. Dat is ook als je dit artikel hebt gelezen, als je dit hebt geregistreerd... dan valt je ineens op hoeveel bankjes hele rare spijlen hebben gekregen... ingekort zijn, allemaal gemaakt... zodat heel veel van ons er niet zoveel last van hebben... maar iemand die een uiltje wil knappen eigenlijk nergens meer terecht kan. En dan zeg ik, dat is misschien een heel simplistisch onderwerp... maar je zou ook kunnen zeggen, dit zegt heel veel eigenlijk over onze samenleving, zeker, Kirsten. Zeker. Ja, zeker. Ik heb dat stuk van Arjen van Velen gelezen. Ik vond het briljant. Ik kan het iedereen aanraden om het terug te zoeken. Want wat is de diepere laag van dit? De diepere laag is... De moraal van dit verhaal? Dat er... er is een paar quotes... dat er ergens een proteststicker was geplakt op zo'n bankje waar je niet op kon liggen. Onze gemeente financiert vijandig design om bepaalde mensen van onze straten te weren. En een ander stukje staat van, slapende zwervers op openbare bankjes veroorzaken niet de grootste overlast in de stad. Het zijn juist betaalde zitplaatsen, lees horecaterrassen, die voor de meeste herrie en ellende zorgen. Dus het gaat hier over mensen die geen geld hebben of die anderszins buiten de boot vallen. Die moeten uit het straatbeeld geweerd worden. Die willen we niet zien als maatschappij. Maar mensen die dus betaald overlast veroorzaken, dat kan dus wel. En dat is natuurlijk echt een heel rare. Dit soort tegenstellingen creëren, dat is natuurlijk kunstmatig, is helemaal niet waar. De meeste mensen op een terras heeft helemaal niemand last van. Echt absoluut niet. Maar ik vind. Er zat een concreet voorbeeld in. Van dus dat je een plein hebt, helemaal vol met terrasjes, waar je dus buiten mag zitten, bier mag drinken. Maar dan staat er 2 meter verderop een publiek bankje. Waar je dan geen bier mag drinken. Houd toch op. Ik bedoel, hoe leg je dat dan uit? Dit soort tegenstellingen creëren van het ene niet. Dat vind ik echt een misselijkmakende soort vergelijking. Ik vind het wel heel erg problematisch dat wij onze omgeving zo willen vormgeven, notabene staatsbetaald, zodat die vijandelijk, onvriendelijk en onbarmhartig is. Ik bedoel, de meeste mensen, ik heb lang gewerkt in een oude mannenopvang voor mensen die op straat leven en in een huis waar ze dan een beschermend werkplaats hadden en zo. Die mensen doen dat echt. Ik heb daar lang vrijwilligerswerk gedaan. Die doen dat niet omdat het zo makkelijk en zo leuk en zo. Dus de onbarmhartigheid van het vormgeven van dit soort bankjes vind ik schandalig. Maar dat is het toch? Die vergelijking met die terras, houd toch op. Jullie vinden die bankjes niet in de vergelijking met het terras. Uit elkaar jagen van bevolkingsgroepen. Oké, dat doen we dan niet. Daar heb ik helemaal niks mee. Maar dat is natuurlijk heel problematisch. Eerst maken wij de omgeving en dan maakt de omgeving ons. Ik was het meest verrast. Kirsten zegt, als je geld hebt, mag je bestaan. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Als je geen geld hebt, dan willen we je niet zien. Dat is toch wat hier gebeurt? Ik was het meest verbaasd. Ik dacht eigenlijk dat dit een soort gemeentelijk beleid was. Of hier en daar een ter plekke beleid. Maar dit is een soort landelijk beleid eigenlijk. Ja, je ziet het eigenlijk overal, hè? Ja, ik denk dat wel. Het is voor mij geen toeval dat Arjen in zijn geweldige recent verschenen boek dit en veel meer fenomenen verkent in Rotterdam. Want dat is bij uitstek een stad die met grote armoede kampt. En die met de bottenbel daar ook tegen de keer gaat. Bijvoorbeeld, dit soort bankjes zijn een voorbeeld. Maar kijk ook naar de massale sloop van sociale huurwoningen. Het creëren van toch rijke exclaves met hele dure flats weer op andere delen van de stad. Dit lijkt aanvankelijk iets heel anders. Het lijkt iets heel kleins. Maar het past een beetje in die trend dat als je niet voldoet eigenlijk aan het beeld dat de stad graag heeft. Precies. Van een hippe jonge Jup. En die kan daar misschien ook niet altijd iets aan doen. Die wil ook gewoon van de stad genieten. Maar in datzelfde plaatje pas je dus niet als je bijvoorbeeld een dakloos of een drugsverslaafde bent. Ik zit wel te denken, op de Veluwe moet je gewoon zijn. Want daar zijn toch gewoon hele fijne bankjes in het bos. Daar kun je nog gewoon. Daar kan je dus gewoon nog liggen. Arjan schrijft in zijn stuk ook, het is symptoombestrijding natuurlijk. Ja. Je gaat niet iets doen aan die armoede. Nee, je moet zorgen dat die mensen dus niet meer een bankje nodig hebben. Ja. Dat is natuurlijk wat er echt onder zit. En dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Dit zijn dan de mooie bankjes in het hart van de stad. Daar mogen mensen dan niet meer op liggen. En dan zitten ze niet meer in de weg voor die mensen die op het terras zitten. En die mensen zijn natuurlijk niet verdwenen. Dus die gaan ergens anders in de stad op een bankje. Heeft de Vriendelijke Bankjesbond er nu 3 leden bij met jullie? Begrijp ik dat? Ja, wat mij betreft wel. Misschien die stickers maar. We mogen geen oordeel uitspreken, maar we hebben wel 3 leden voor de Vriendelijke Bankjesbond. Er is ook een Instagram-account. En er stond 1 hele leuke foto op van zo'n bankje met 3 van die stalen zitgedeelten, zeg maar, van die lange buizen. En dan aan het eind daarvan van hetzelfde materiaal een vorm van een kussen gemaakt. Zo van, kom juist wel hier zitten of liggen. Dat vond ik wel heel leuk. We gaan nog even naar het buitenland. We gaan de grens over. In de eerste 24 dagen van dit jaar namelijk vonden er maar liefst 39 schietpartijen plaats in de Verenigde Staten. America has had 39 mass shootings. That is more than any of the last 5 Januaries in this country. And yes, this is a uniquely American problem. Mm-hmm. We have more than 8 times the rate of gun violence deaths in this country as in Canada, and nearly 100 times more than Britain. According to one survey, guys, the U.S. is the only country in the world where there are more guns than there are people. So it is very bad and it is very unique to us. Ja, treurig feit. Wat gezegd wordt is onder meer dat de VS meer dan 100 keer meer schietpartijen heeft dan Groot-Brittannië. En het is het enige land met meer wapens dan mensen. Een van de dieptepunten afgelopen maand was een 6-jarig jongetje dat op zijn lerares schoot met het wapen van zijn moeder. Juri, jij was volgens mij wel eens bij de NRA geweest. Zeker, ja. En dat was... Je begint meteen te glimlachen. Ja, shocking, vond ik dat. Ja, shooting, ja. Shocking. Ja, nee, ja. Ze zijn wel buitengewoon goed gebekt en professioneel. Ze kunnen je helemaal uitleggen waarom het echt het allerbeste voor iedereen is... als iedereen zoveel mogelijk wapens heeft. Maar wat kwam je bij ze doen? Nou, ik was uitgenodigd in Amerika met zo'n beurs om door het land te reizen... van de regering om het land te leren kennen. En een van de dingen was dus een bezoek aan de NRA. Essentieel deel van de Amerikaanse samenleving. Inderdaad, want ze gaan ook echt heel overtuigd, maar ook heel zelotisch echt achter afgevaardigden aan die niet doen wat ze willen. Ja. Dus als ze je, dus ze pakken je echt, als ze je, ze voeren campagne tegen je, als je dus senator of House of Representative wil zijn. En ze stellen ook voorbeelden. Dus ze maken ook iemand helemaal af die andere wetgeving wil. Figuurlijk. Maar ze gaan dus met echte hele attack spotjes, en zo noemde hij het ook, achter zijn. We're coming after you. Dat zei hij echt letterlijk. Als je te veel verzet tegen wat de NRA wil. En Kirsten Verdel, onze Amerika-deskundige, ook Biden pakt dit probleem niet voortvarend aan. Waarom eigenlijk niet? Het is bijna niet te doen, omdat heel veel staten ook gewoon eigen wet en regelgeving hebben. En omdat de lobby zo krachtig is. En het is inderdaad zo, stel dat je je heel erg wilt uitspreken tegen vuurwapens. Ja, dan ten eerste krijg je dus inderdaad de NRA achter je aan. En zelfs ook vaak binnen de Democratische Partij zijn er ook nog weer mensen die je dan nog wel moeilijk kunnen doen in wat meer conservatievere delen van staten bijvoorbeeld. Dus dat is gewoon ontzettend lastig. En dan krijg je ook nog discussies van oké, bijvoorbeeld je moet assault weapons verbieden. Oh ja, welke dan? En wanneer is iets een assault weapon? Dus je krijgt ook hele technische discussies. Dus het sleept maar en het sleept maar. Trump stelde voor in 2018 om leraren dan maar ook te gaan bewapenen. Ja, iedereen moet bewapend worden. Als je in Florida komt en je loopt daar een wapenwinkel binnen... dan worden daar dus ook gewoon knalroze vuurwapens verkocht. Speciaal gemarkt, gericht op kinderen. Dagjes hebben dat ze dat kunnen oefenen. Als je in Alabama op de wapenmarkt komt... dan kan je gewoon grote mitrailleurs gemonteerd op de achterkant van je pick-up truck kopen. Maar nou laait deze discussie elke keer weer op, hè? En als je nou deze getallen weer ziet, het neemt ieder jaar toe. Dit werkelijk in een enorme extreme mate. Is er een punt denkbaar dat er toch een punt komt waarop... Dat punt zijn we al voorbij. We zijn punt voorbij. Dat was natuurlijk die schietpartij op een... Zo'n kindergarten. Sandy Hook, die school. Dat is gewoon een kleuterschool. Weet je, daar werden dus tientallen kinderen werden doodgeschoten. En dat had het kantelpunt moeten zijn. Want erger dan dat kon niet. En dat was niet het kantelpunt. Dus een mass shooting wordt gedefinieerd als iets waarbij minstens 4 slachtoffers vallen. Nou ja, dat zijn er dus nu al meer dan 40 dit jaar. Januari is nog niet eens voorbij. Yeah. Het doet allemaal niks. Het is door heel Amerika heen. Nou, sterker nog, het blijkt dat na iedere grote mass shooting... meer mensen wapens kopen. Ja, ja, en dus, er speelt natuurlijk van alles. Hè. Er speelt de wapencultuur. Er speelt de toenemende drugsgebruik... wat natuurlijk allerlei dingen veroorzaakt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ongelukken met vuurwapens. Daar kan je ook kranten over vol schrijven. Er zijn veel zelfmoorden. Heel veel zelfmoorden met vuurwapens... die het natuurlijk ook makkelijker maken om zelfmoord te plegen. Gaan we dit hier krijgen? Meestal. Amerika komt hier. Les is altijd alles wat in Amerika gebeurt, komt na verloop van tijd ook hier. Maar dit houden we wel al een tijd tegen, toch? Ja, nou ja en nee, want je ziet natuurlijk ook in Nederland dat er steeds meer vuurwapens komen. En je hoort ook steeds meer over incidenten, vaak ook zelfs met vrij jonge mensen in Nederland, soms zelfs kinderen die met vuurwapens rondlopen. Dus nou, lekker einde, jongens. Dat, ja, heel gezellig. Ja. Gelukkig heeft de NRA hier niet zo groot in de grond. Zie nog een positief ding van Rick Rutte. We hebben geen NRA. Nee. Maar we hebben ook geen nieuwsforum meer straks. Nee, we willen jullie zeer danken. Kirsten Verdel, Juri Albrecht en Rick Rutte voor alles wat jullie hebben willen delen aan deze tafel. Graag gedaan. Wij gaan nog even door zonder nieuwsforum. Vooral veel sport na 10 bij Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. In de voorstelling In de schaduw van Rembrandt... geeft Julika Marijn een stem aan Geertje Dirks, de tweede vrouw van Rembrandt. Kijk, Geertje heeft wel de mond opengetrokken, hè? Dus zij heeft haar stem laten horen. Schrijver Hilke Speerstra over zijn roman Het Testament van de Ziel. De werkelijkheid kan niet tegen de fantasie op. Het verhaal van de vriendschap tussen twee Friese jongens met een moeilijke jeugd. Het zijn hartverscheurende verhalen. En dirigent Maria van Nieuwkerken over de unieke koorversie van de Canto Ostinato.

Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Etensresten zijn niet vies. Die smaken juist naar meer. Want van etensresten maken we nog makkelijk compost en zelfs biobrandstof. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef etensresten een nieuw leven. Bestel de juiste containers op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel duizend dingen meer. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt? Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Margje Fixen. 9:55, laatste uur langs de lijn en omstreek. Onze forumgasten zijn de studio uit, maar wij gaan gewoon nog een uurtje door met sport. Ja, want Kimberly Bos die miste toch werkelijk op 1/100ste van een seconde de wereldtitel bij het skeleton. We horen straks hoe en hoe erg ze daarvan baalt. En ook net niet was het voor de Nederlandse hockeyers op het WK, want België won de halve finale uiteindelijk via shootout, waardoor Nederland nu om het brons mag gaan spelen. En we hadden het er al over Ajax in het begin van de uitzending. En we komen er in ons eredivisieblok op terug met onder meer de reacties van de trainer van Feyenoord, Arne Slot, en die van PSV, Ruud van Nistelrooy. Dat allemaal straks, maar eerst, zoals u van ons gewend bent, het belangrijke sportnieuws van vandaag. De Nederlandse hockeymannen zijn in de halve finale van het WK in India uitgeschakeld door België. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2 en dus moesten shootouts de doorslag geven. Daarin dolfde de ploeg van Jeroen Delmee het onderspit. Volgens doelman Pirmin Blaak had er meer in gezeten. Hadden we vandaag onszelf moeten belonen voor een goede eerste helft. Eigenlijk iets meer erin schieten. En op shootouts hadden we ook nog kunnen winnen, dus het is balen. We praten er zo verder over met verslaggever Jan Kees van der Kun. PEC Zwolle blijft de koploper van de eerste divisie. De Zwollenaren wonnen vanavond met 4-1 van Top Os. En de nummer 2, Heracles Almelo, beging weer een misstap. Uit bij Eindhoven verloor het met 1-0. Heracles blijft wel tweede en Eindhoven derde. En Mark Kloostra gaat ons zo bijpraten. Ja, en Cambuur die heeft Ben Rienstra vastgelegd. Hij wordt daar herenigd met zijn oude trainer George Ulte. De ervaren middenvelder kan zondag meteen in actie komen tegen uitgerekend zijn oude club Fortuna Sittard. Ja, al die clubs onderin zijn actief. Van Davy Prupper keert terug in het betaalde voetbal. Hij tekent een contract tot 2024 bij Vitesse, de club waar hij ook debuteerde in het betaalde voetbal. Prupper stopte vorig jaar bij PSV vanwege motivatieproblemen. Op dat moment voelde dat is de juiste beslissing. En daar sta ik nog steeds achter. Maar op een gegeven moment begon je het voetballen wel te missen. En zodoende ben ik hier aangesloten. En tot nu toe gaat het hartstikke goed. En ik heb er heel veel zin in, ja. Vertelde die allemaal op het clubkanaal van Vitesse. En Prupper is nu al dit weekend per direct in Zetra. Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas staan zondagavond in de finale van de Australian Open. Djokovic won vanochtend van de Amerikaanse toernooiverrassing Tommy Paul. En Tsitsipas versloeg eerder op de dag Karen Khachanov. Commentator Marcella Meske praat ons zo bij. Handballers van Denemarken hebben zich geplaatst voor de finale van het WK. Ze versloegen Spanje met 26-23. Frankrijk en gastland Zweden zijn de andere halve finalisten en gaan bepalen wie dus ook die andere finalist wordt. Wielrenster Marianne Vos heeft haar contract bij Jumbo-Visma met 2 jaar verlengd tot 2025. Ze zegt dat ze zich door de professionalisering van het vrouwenwielrennen nog altijd nieuwe uitdagingen ontdekt voor zichzelf. En skeletonse Kimberly Bos heeft op 100ste van een seconde de wereldtitel misgelopen. In de laatste 2 runs werd Bos eerste, maar het was net niet voldoende om de Duitse Susanne Krea van het goud af te houden. Ondanks het mislopen van de eerste plek op de slee heeft Bos in Sankt Moritz wel gezorgd voor een mijlpaal. Ze is de eerste Nederlandse die een medaille verovert op een WK skeleton. En toch verscheen ze balend voor de microfoon van verslaggever Ayot Kloosterboer. Want ze was wel heel dichtbij dus, dichtbij die eerste plek. 100ste. Ja, 100ste. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, gisteren een foutje maken. Vandaag was veel beter dan gisteren. Ik zei dat het in de buurt kon komen. Ja, dat is zeker gelukt, maar 100ste. 4 afdalingen, opgeteld, nou, wat is het, 7 kilometer of zo? Ja. En dan 100ste. Ja. Nou ja, volgend jaar nog wel een stapje hoger dan maar. Hè? Ja, dan baal je. En dan ga je denken van, waar heb ik het laten liggen? Nou, daar hoef ik niet over na te denken, dat weet ik wel. Maar ja, daar baal je wel van. Ja, gisteren de tweede run. Ja, gisteren de tweede run. Ja, ja. Vandaag alles goed gedaan, voor je gevoel? Ja, ik was ook 2 keer de snelste vandaag, veruit. Dus ja. Kan ik heel trots op zijn. Ja, de snelste run, dat kan je zeggen. Goede starts ook. En dat helpt, hè, op deze baan. Ja, nou ja, start helpt sowieso. Het is gewoon deel van de sport. Dus als je sneller kan starten, dan heb je er voordeel van. Ja. En die loopt goed dit seizoen, dus dat is fijn. Dat is mooi. Ja, je had na de derde run, dus halverwege vandaag, had je de helft al teruggepakt van je achterstand. Ja. Wat dacht je toen? Nou, ik nog zo'n run en dan moet het lukken. Maar 100ste. Ja. Ja. Het is... Ik ben eigenlijk helemaal vergeten om je te feliciteren, maar je hebt zilver gewonnen. Ja. Dat is uniek. Dat is een historische medaille voor Nederland. Eerste WK-medaille voor een Nederlander in deze sport. Ja. Dat is toch ongelooflijk? Ja, nee, het is hartstikke mooi. Ik ben er ook heel trots op, maar ik baal ook wel. Ja, zo is het gewoon. Oké, laten we die 100ste even wegdenken. Hè, want dan heb je nog iets aan te werken voor de toekomst. Maar we vinden het al bijna normaal dat jij meedoet voor de medailles. Ja. En dat is niet normaal. Ik had wel het idee dat iedereen even verwachtte dat ik zo even een medaille op kwam halen hier. Ja. En zo makkelijk is dat toch nog niet. Maar ja, ik zelf bijeengenomen denk wel dat overal waar ik aan de start sta, ik mee kan doen. Ja. Ja. Maar je had wel iets goed te maken na gisteren. Met welk gevoel was je nou opgestaan vanochtend? Met het gevoel dat ik het kon. Ja. Ik was eigenlijk relatief rustig vanochtend. Ik heb best goed geslapen en toen dacht ik, nou... 2 dingetjes en dan komt het goed. Ja, 2 keer runnen. Ja. En dan gaan we ervoor. Ik moet het bij felicitaties houden. Want ja, het is gewoon heel erg knap. Dank je. Dat vind je zelf ook, toch? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik ben ook heel trots. Ja. Na de bronzen plak van Peking, van de Olympische Spelen, is er wel iets veranderd, hè? In jouw sport, hoe men naar jou kijkt. Wat gaat dit nu doen, denk je? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik nog meer moet doen in die zin. Ik ben hartstikke trots hierop. Ik denk niet of het voor mij in ieder geval niet heel veel verandert. Los van dat ik heel blij ben dat ik eindelijk mijn 8e plek heb kunnen verbeteren na 7 jaar. Ja. Werd wel eens tijd. Ik ga gewoon lekker door. Kimberly Bos dus, 100ste. Je wil het bijna niet weten. En dan gaan we naar de Nederlandse hockeymannen, want die waren er ook dichtbij. Maar ze hebben in India en op de WK dus niet de finale bereikt. Na shootouts werd er verloren van de Belgen. Oranje kwam in de reguliere speeltijd wel 2 keer op voorsprong, maar de Belgen maakten dus 2 keer gelijk. En in de shootout-serie miste Nederland 3 keer. Jan-Kees van der Kun, jij volgt dat toernooi voor ons. Het was tot nu toe een zeer succesvol toernooi. En na de wedstrijd vandaag was een beetje de vraag, Jan-Kees... Heeft Nederland nou het weggegeven of hebben die Belgen toch gewoon terecht uiteindelijk gewonnen als je alles overziet? Ja, Tom, goedenavond. Ja, als je dat een beetje zo opsomt, dan lijkt het bijna zo. Hè? Nederland crescendo door die groepsfase en de kwartfinales en dan ook vandaag 2 keer die voorsprong. Dan ga je bijna denken, dat hebben ze weggegeven. Maar zo was het niet natuurlijk. Sterker nog, in het vierde kwart was het eigenlijk wachten op de winnende treffer van België. En heeft Nederland het echt met hangen en wurgen nog tot shootouts weten te brengen. Er was wel een fase zo kort na die 1-0 van Nederland, waarin je zag dat Nederland kansen kreeg, dat die 2-0 toch wel een beetje in de lucht hing. Dus als Nederland had willen toeslaan, dan was het in die fase. Maar over het algemeen gezien, mocht Nederland al van geluk spreken dat het die wedstrijd uiteindelijk tot shootouts kon brengen. En daarin was België gewoon echt beduidend beter. Dus nee, niet weggegeven, wel heel dichtbij gekomen. De algemene reacties hier in Nederland zijn ook een beetje, dat was 10 jaar geleden heel anders, maar nu zegt iedereen, het is ook geen schande hè, van België te verliezen. Ja, precies, Tom. Jij bent nog uit de tijd dat je weet dat België niet eens meedeed. Nee, zo bedoel ik hem niet, maar dat Belgische hockey is enorm naar voren gekomen. Dat bedoel ik hem. Nee, absoluut. Dat Belgische hockey, dat is de benchmark op dit moment. Ze zijn regerend wereldkampioen, ze zijn regerend Olympisch kampioen. En van die ploeg hebben eigenlijk nog geen spelers afscheid genomen. Als je vandaag keek naar wie er in het veld stonden, dat gemiddeld 200, ik moet het uit mijn hoofd zeggen, 250 interland. De meest ervaren international van Nederland is Sevi van As. Die komt daar niet eens aan. Die heeft net iets meer dan 200 interlands gespeeld. De rest van de ploeg is gewoon relatief onervaren of gewoon volstrekt onervaren. Nederland is totaal nieuw. België nog steeds die ploeg die al jaren domineert. Wat dat betreft heeft Nederland het nog wel behoorlijk goed gedaan dit hele WK al en ook vandaag. Ze zijn pas een jaar onderweg en dan nu al zo dicht bij België. Ja, zo kun je het ook zeggen. Gewoon heel goed gedaan. Verslaggever Philip Koken die vroeg aan bondscoach Jeroen Delmé of en hoe ziek hij van de nederlaag is. Ja, goed ziek natuurlijk. Dus ik denk dat we ons los van het vierde kwart eigenlijk weinig kunnen verwijten. Ik denk dat de jongens het echt goed gedaan hebben. Ja, we hebben kansen gehad om er meer uit te halen, alleen niet benut. En je voelde dat de druk in het einde van de wedstrijd wel steeds groter werd. Ja, en dan wordt het shootouts en dan zijn ze gewoon beter. En dan gaan ze verdiend door naar de finale. Dus dat is spijtig, maar ik denk dat we, ondanks dat we de jongens weinig kunnen verwijten. We zijn de betere ploeg geweest, denk ik, voor een groot deel van de wedstrijd. De betere kansen gehad. Mooi, zeker in de eerste helft, hè? Ja, zeker de eerste helft. Mooie kansen gehad. Goede kansen gehad. Alleen, je moet in dit soort wedstrijden wel de trekker overhalen. En dat hebben we niet gedaan. Ik denk dat we kansen hebben gehad op 2-0, kans op 3-1. Om 2 goals voor te komen, dat gebeurt niet. Ja, dan weet je dat er altijd een goal tegen kan vallen. Ja, en dat is gebeurd. Het was een mooie wedstrijd, alleen je wil ze wel winnen. Ja, we zitten kort na de wedstrijd. Kun je het nu al zo nuchter analyseren? Ja, ik ben een hele rationele jongen. Dus je gaat toch al heel snel door de wedstrijd heen. Hoe of wat, is er gebeurd? Dat is een beetje de analyticus in mijzelf, zal ik maar zeggen. Ja, het is wat het is, dus we kunnen er ook niet meer van maken. De jongens zijn er ook goed ziek van. Ze mogen één avondje balen, maar er is nog veel te winnen, denk ik, dit toernooi. En ik denk dat vanaf morgen dat wel het streven moet zijn. Leuk spelen en een hoop complimenten krijgen, dat is prima. Maar daar kopen we uiteindelijk als sporters helemaal niks voor. Ik hoor nog wat spelers van jullie mopperen over al of niet een bolle kant tijdens een shootout. Zijn dat dan cruciale punten? Misschien. Alles draait om details. En dat zijn de topwedstrijden. Het is niet de ene ploeg is goed, de andere slecht. Alle ploegen zijn goed. En op details win je. En dat zit er misschien in een video referral. Of dat zit hem in één dom inleverballetje waar een corner uitkomt. En ineens is het weer 1-1. Dat zit hem allemaal in dat soort dingetjes. Dan is België gewoon een hele geslepen ploeg. En die hebben weinig nodig gehad om uiteindelijk de shootouts eruit te trekken. Toch had kon, hè, Jeroen. Je was zo dichtbij. Ja, maar dat was het gevoel. Dat was het gevoel van iedereen. Het gevoel in het vierde kwart was wel anders dan in de drie kwarten daarvoor. Ja, ze werden wel steeds sterker, hè? Ja, maar dat lag meer aan ons, denk ik, dan aan hun. En wij gingen eigenlijk steeds meer vertragen. We wilden de bal niet meer hebben. En we waren elke bal maar hoog weg aan het gooien. Ja, dan weet je dat die 6 keer zou terugkomen. En dan blijf je onder druk staan. En we konden niet meer op hun helft spelen. En dat is, denk ik, het enige wat we ons kunnen verwijten. Bondscoach Jeroen Delmé, Jan Kees, Nederland ging naar dat WK toe. Hele enthousiaste, energieke ploeg. En veel mensen zeiden, we zijn wel echt heel benieuwd waar ze nu uiteindelijk staan. Waar staan ze nu eigenlijk? Ja, dat moet je dan op basis van de wedstrijd van vandaag gaan zeggen. Althans, als je de eerste gedeelte van het toernooi bekijkt. Ze zijn beduidend beter dan, laten we zeggen, alle landen die onder de top 5 van de wereld staan. En tegen België was het 3/4 lang, kon het heel goed mee. Waar sta je dan? Heel dicht bij België. Dat was een jaar geleden wel anders, maar er nog niet overheen. En die laatste stap om daar nog overheen te gaan heeft Nederland 1,5 jaar de tijd voor richting Parijs. Dat wordt nog een heel karwei. Aan de andere kant, als je zo dichtbij komt in een jaar tijd, dan kan je er misschien ook nog wel overheen gaan. Zijn er spelers individueel? Het is echt een team, zegt iedereen dit. Maar je hebt natuurlijk ook altijd verschilmakers nodig. Zijn er echt verschilmakers opgestaan, die toernooi? Ja, ja, vind ik toch wel. En die moet je dan onderverdelen in twee categorieën. Nederland heeft dit toernooi kennis gemaakt. Althans, de hockeyliefhebbers. Laten we het niet al te groot maken. Maar de hockeyliefhebbers, die hebben Koen Bijen leren kennen. Die met zijn doelpunten, maar ook het afjagen voorin wel heel belangrijk is geworden. Een andere jonge speler, nieuwe speler, is Tijmen Reijinga, die een fris toernooi speelde. Vandaag vond ik Derek de Vilder erg goed op het middenveld. Dat zijn allemaal spelers die een jaar geleden nog geen international waren. Die toch nu hebben aangetoond dat ze eigenlijk al niet meer weg te denken zijn uit Oranje. En die andere categorie spelers, ja, dat zijn die spelers die al wel richting de 100 interlands gaan. Die altijd in de schaduw hebben gespeeld van Kemperman en Pruiser en De Wijn. En die nu in één keer de kar moeten trekken. Ik vond vandaag Jorrit Kroon. Hè. Die loopt al jaren mee. Was altijd die speler die mooie acties had. Een mooie weerhockeyer, zeggen ze dan. Maar vandaag was hij ook degene die voorop ging in de strijd. Die Nederland echt, zeker in de eerste helft, aangaf dat die slag op het middenveld kon winnen. Jonas de Geus daarbij ook. Ja, dat zijn spelers met wie je verder kan richting Parijs. En met wie het dan wel eens heel erg leuk kan gaan worden. En dan hebben we nog keeper Pirmin Blaak, die een goede wedstrijd speelde. En hij was tevreden over het optreden van zijn ploeg. Nou, ik denk dat wij gewoon wat we deden aan de bal was gewoon goed. Alleen we hebben in de tweede helft vergeten echt door te drukken. Natuurlijk ontsnap je met een strafbal. En dan denken mensen, ja, daar draait die wedstrijd om. Ja, uiteindelijk sta ik ook om hem tegen te houden en hou je ploeg in. Ik dacht, nou, misschien in de laatste minuut kregen wij hem binnen. En dan hangt de vlag heel anders bij. Ja, je pakt een strafbal. Dat was ook nog fantastisch. Maar al met al, wat is nu je conclusie naar deze wedstrijd? Erg dichtbij, maar ook nog iets te ver weg. Wel dichterbij gekomen? Veel dichterbij. Maar dan moet je ook hadden we vandaag moeten winnen. Dan was ik heel blij geweest. Dat biedt wel perspectief op Parijs. Olympische Spelen. Ja, zeker. Maar dat is ook een compliment aan de ploeg. Maar ook aan Jeroen, Erik en de hele staf. Want op hockeygebied maken we echt grote stappen. Zag je vandaag waarschijnlijk ook. Maar één stapje te weinig misschien nog. Ja, Blaak refereert bij Jeroen, voor de kenners, bij Jeroen Delmee, de bondscoach. Daarvan kunnen we toch rustig zeggen, die heeft in anderhalf jaar de ploeg wel weer gezicht gegeven. Ja, fantastisch toch eigenlijk. Hè? Als je teruggaat naar iets minder dan anderhalf jaar geleden in Tokio, die blamage in de groepfase. Dat waren landen waar Nederland nu dus overheen denderde. Waar het toen de grootste moeite mee had. En het al heel vroeg naar huis moest. En dan ook op een manier waarbij als kijker, ja. Daar zag je geen plezier. Nou, dat allemaal heeft Delmee teruggebracht. Er is plezier, er zijn weer spelers waarvan je geniet. Het spel is weer goed. En dan wordt Parijs een paar keer genoemd. Daar moet het uiteindelijk echt naartoe. Ja, dat geeft wel heel veel vertrouwen richting Parijs inderdaad. Nou ja, en er is ook nog zoiets als aanstaande zondag, toch? Het WK kan nog met een overwinning worden afgesloten. Zo is dat. Die wedstrijd op het brons, ja, dat is voor sommigen dan vaak een moetje. Hè? Dan heb je die halve finale verloren en dan was je zo dicht bij die finale. En dan zit er niet iedereen erop te wachten. Maar ze mogen maar één avond balen van Delmee, toch? Nou, precies, zo is dat. En dan kunnen ze zich morgen oprichten. En die Australiërs die zullen ook balen, want die stonden vlak voor tijd voor tegen de Duitsers. Die kregen twee doelpunten om hun oren. En die moeten ook ineens om het brons gaan spelen. Ja, en dit is dus gewoon toch weer een wedstrijd tegen een land uit de absolute wereldtop. En zoveel heeft Nederland er nog niet gespeeld. Althans, deze spelers van Nederland. Dus laat ze die dan ook maar aangrijpen om daar wat dat betreft ervaring op te doen. En misschien wel naar huis te gaan met toch iets tastbaars. Hè? Want wij kunnen wel heel erg zeggen dat Nederland weer aansluiting heeft gevonden. Bij die landen bovenin. Maar als je dan ook een medaille mee naar huis kan nemen, dan kan je dat ook echt aantonen dat je er weer bij hoort. Dankjewel, Jan Kees van der Kun. You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us. Was all we ever needed in this life. You and I. More than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me. You and I. You could be there to see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dreamed. soon you can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo, who knew? Evergreens ever grow old, I do think about the place that you hold in my heart. And all I ever needed, you and I. Nou, dat is duidelijk. You and I, Chef Special. 2 weken tennis, Australian Open nadert zijn ontknoping. Morgen wordt de finale van het vrouwentoernooi gespeeld. Rybakina en Sabalenka nemen het dan tegen elkaar op. Zondag is de mannenfinale. Ja, en dat was allemaal vanochtend in de loop van de ochtend. Werd bekend wie daarin gaan spelen. Marcella Mesker volgt het natuurlijk altijd weer. Marcella, goedenavond. Hey, hi. Toch even die partijen vandaag, die mannenhalve finales. Neem ons nog even mee. Nou ja, Tsitsipas, daar heb ik wel van genoten. Die speelde tegen de Rus Karen Khachanov. 3:21. Het was voor het eerst weer eens heel warm. Het was einde van de middag in Australië, vroeg in de avond. Dus het was een fysieke strijd. 4 sets overwinning voor de Griek, nummer 4 van de wereld. Dat was verwacht. Het had makkelijker gekund. Hij stond 2 sets tegen 0 voor. 5-4 uitserveren. Maar dat gaat nog wel eens mis bij Tsitsipas. Zo ook vandaag. Het werd nog wel een tiebreak in die derde set. Daarin had hij zelfs 2 matchpoints. 6-4 en ook nog een eigen service. Maar die benutte die niet. Khachanov speelde erg sterk op die punten, moet ik ook zeggen. Maar ja, dan is het toch een teleurstelling dat Tsitsipas naar die vierde set moet. Knap van de Griek dat hij zich gewoon weer herpakt, een vroege break en het dan zakelijk uitmaakt 6-3. Dus 4 sets overwinning voor Stefanos Tsitsipas, die ja eigenlijk wel klaar lijkt, misschien wel, voor zijn allereerste Grand Slam titel. Want ja, dat heeft hij natuurlijk nog nooit gehaald. Maar dan moet hij wel winnen van die andere meneer Djokovic. Daar was vorig jaar heel veel over te doen. Toen was hij er uiteindelijk niet, nu is hij er wel. Speelt hij verschrikkelijk goed, maar er is nog steeds heel veel om te doen, hè? En om hem heen. Ja. Ja, hij leek eindelijk in een beetje rustig vaarwater te zijn gekomen. Charme offensief met het publiek. Het publiek in Melbourne hield van hem. Mooie interviews, mooie toespraken, mooie artikelen in de media. Ja, maar wat gebeurt er na de kwartfinale? Wint hij 3 setjes van de Rus Rublev. Veel Russische fans op de tribune. Na afloop gaat de vader van Djokovic met al die Russische fans op de foto. En nou blijken er een paar van die Russische fans echt met vlaggen en t-shirts van Vladimir Poetin aan te hebben. En zelfs het Z-teken, het Russische oorlogsteken wat op de tanks stond, daar stond ook iemand mee op de foto met de vader van Djokovic. Ja, dat is natuurlijk oliedom. Of hij het wist of niet, dat ja, ze zeggen achteraf, wij zijn natuurlijk tegen oorlog. We hebben zelf in Servië, in Belgrado, bombardementen meegemaakt. We hebben in oorlog gezeten, dus dat wensen wij niemand toe. Dus ja, maar goed, het is weer een grote unforced error van de familie Djokovic. Bedoeld of onbedoeld, het pakt natuurlijk heel slecht uit voor Djokovic. Ja, jij noemde het al. Laten we nog inderdaad even luisteren, want dit zei Djokovic dus over de actie van zijn vader. It can happen to many people what happened to him. You know, he was passing through, made a photo, it has escalated. He was misused in this situation by this group of people. And that's what happened. So I can't be angry with him or upset because, you know, it was, I can say, not his fault. I mean, he went out to celebrate with my fans and that's it. That's it. Ja, volgens hem kan het andere ook overkomen. Heeft überhaupt al die commotie Djokovic van zijn apropos gebracht? Nou ja, hij heeft gewoon in 3 setjes gewonnen, zoals verwacht van die jonge Amerikaan Tommy Paul, die zijn debuut maakte in de halve finale. Maar ik vond het wel zijn slechtste wedstrijd in het toernooi, hoor. Eerste set heel merkwaardig. 5-1 voor, setpoint op eigen service. Dat mist hij. Vervolgens verliest hij 9 punten op rij. Had ook nog wel even een discussie met de umpire. Stortte totaal in. 24 fouten in de eerste set. In de kwartfinale tegen Rublev maakte hij in 3 sets 22 fouten. Dus geef al aan dat hij in in die eerste set helemaal niet goed speelde. Maar ja, daarna wordt het dan toch weer 6-1, 6-2. Dus zo is Djokovic ook wel weer. Dus die vorm is er. Wat strubbelingen buiten de baan. Dat heeft hem denk ik wel energie gekost. Maar een dagje vrij morgen. En dan ja, zondag een fantastische finale natuurlijk. Ja, want Tsitsipas. Ja, daar wilde ik je inderdaad verder over vragen. Want Tsitsipas en Djokovic. Je zegt al, een fantastische finale. Sowieso. Ja. Droomfinale, denk ik ook, voor iedereen. Nadal eruit, Federer speelt niet meer. Dus ja, wie heb je dan ook nog over? Ja, Djokovic staat eigenlijk ver boven de rest. Tsitsipas, heel goed. Is in bloedvorm. Wordt ook nu ondersteund door een oude Australische topper, Mark Philippoussis. Ook nog een beetje Griekse afkomst. Heel veel Griekse fans daar. En wat zo mooi is aan die finale, het gaat ook om de nummer 1 ranking. Wie wint, is maandag de nieuwe nummer 1. Dus ja, onderlinge ontmoetingen. 10-2 Djokovic. 2 Grand Slam partijen gespeeld op Roland Garros, op Greffel. Dat waren 2 5-setters. Dus moeilijk denk ik dat het wel gaat worden voor Djokovic. En wie weet wordt het wel Tsitsipas zijn allereerste. Dan de vrouwenfinale. Je zei droomfinale bij de mannen. Rybakina Sabalenka. Nou ja, wie dat had ingevuld is spekkoper, geloof ik. Want het vrouwentennis, ja, het klinkt een beetje onaardig, maar is totaal niet te voorspellen. Nee, maar dit zijn wel 2 hele goeie, hoor. Ja, er zijn altijd 2 hele goeie, maar het zijn elke keer 2 andere goeie, Marcella, die er in de finale staan. Rybakina is de Wimbledon-winnares. En Sabalenka is al jaren top 10 speelster. Heeft al halve finales van Grand Slam gehaald. Ze is de nummer 5 van de wereld. Nee, dit zijn wel 2 grote meiden. Letterlijk. De een is 1,84, de ander 1,82. Het zijn ook echte krachtpatsers met big serve. Slaan ongelooflijk hard. Dus of het heel erg mooi tennis wordt, ja, dan is het dat miss- en hit-tennis. Goed of fout. Dus ik schat in dat de rallies niet langer dan 3-4 slagen zullen duren. Maar het kan wel ontzettend spannend worden. Ja, en wie de favoriet is. Ja, dat wou ik je net een vraag leggen. Ja, dan ook even uit wie de wint. Nou, dat weet ik echt niet. Sabalenka heeft meer ervaring, maar wil ook nog wel eens nerveus worden. Leidt wel de onderlinge ontmoetingen met 3-0. En die Rybakina is een ijskonijn. Het is natuurlijk wel mooi, die contradictie tussen de 2. De 1, ja, die zegt geen boe of ba. Die Rybakina, zoals we het eigenlijk moeten zeggen. En die Sabalenka, ja, dat is natuurlijk een vrouw van de emotie. Ze noemt zichzelf ook tijger. Ze heeft een tijgertattoo op de arm. Maar ze heeft de tijger dit jaar bij de Australian Open. Zo zei ze, onder controle. Hij zit in de kooi. Dus als ze die kooi goed gesloten houdt en mentaal houdt ze het allemaal op een rijtje. Arina Sabalenka. Ik zou het haar wel gunnen, want ze is zo'n ontzettend goede speler. Maar ja, kan ze die zenuwen in bedrang houden? Want dat is natuurlijk heel vaak bij de vrouwen wel een punt. Wij gaan er naar kijken en jij gaat het voor ons verslaan. Dankjewel, Marcella Mesker. Zeker. NPO Radio 1. Ewout de Jong, de hoofdpunten van het nieuws. Bij een aanslag bij een synagoge in Jeruzalem zijn zeker 7 doden gevallen. Er zijn meerdere gewonden. Volgens de Israëlische politie was het een terroristische aanslag. De dader is gedood. De aanslag zou zijn opgeëist door de Palestijnse beweging Hamas. De eerste F-35 gevechtsvliegtuigen zijn vertrokken van vliegbasis Leeuwarden naar Polen. Bij elkaar 8 Nederlandse toestellen worden daar ingezet vanwege de oorlog in Oekraïne voor de bescherming van het luchtruim van de NAVO. De VS en Nederland hebben afspraken gemaakt over beperking van de verkoop van chipmachines van ASML aan China. De precieze inhoud van de afspraken blijft geheim. De verkoop van de chipmachines aan China is controversieel. Gevreesd wordt dat de chips worden gebruikt in Chinees defensiemateriaal. Het Afrikaanse eiland Madagaskar wordt al een week geteisterd door een zware tropische storm. Daarbij zijn volgens de autoriteiten al zeker 24 mensen omgekomen. 21 mensen worden vermist. Door zware regenval en overstromingen zijn wegen onbegaanbaar geworden. Duizenden huizen en andere gebouwen zijn beschadigd. Langs de lijn en omsteken. Ja, gaan we het hebben over kunstrijden. In weinig sporten zal het gemis van de Russische sporters namelijk zoveel invloed hebben als bij dat kunstrijden. Rusland domineert die sport al jaren. Leverde tal van legendes op het ijs van Plushenko, Tatjana Valieva. En door de oorlog in Oekraïne zijn de Russische schaatsers dus niet welkom op het EK dat deze week in het Finse wordt gehouden. En hoe wordt daar dan tegen die Russische afwezigheid aangekeken? Nou, Edwin Cornelissen ging het peilen voor ons. Als je zo rondloopt, ook bij de standjes in de IJshal in Espoo, dan valt het echt op. Er staan genoeg schaatsers afgebeeld op de reclameborden, maar er is nauwelijks een Rus op te zien. Terwijl de meest besproken kunstrijdsters de afgelopen jaren toch echt uit het land kwamen. Hè? Sherbakova, Trusova, Tuktamisheva en natuurlijk Valjeva. Je ziet het ook terug in de openingsceremonie op het ijs. Uiteraard ontbreekt daar de Russische vlag, maar ook in de toespraken geen enkele verwijzing. Of all the great skaters of Europe, be very welcome. Het is alsof de schaatsers uit het land volledig zijn gecanceld door het ISU besluit om ze vanwege de oorlog in Oekraïne van de internationale toernooien te weren. Russia is banned, who knows for how long, but at the moment Russia is banned. Deze journaliste is afkomstig uit Rusland, ze woont elders in Europa en ze doet hier verslag voor Russian media outlets. En die boycott, ja, die snapt ze op zich wel. My personal belief that it's only fair. There are reasons for that, let's say that. Maar het heeft wel grote gevolgen voor een toernooi als dit en voor de deelnemers. Is it different for the skaters present today? Yes, probably it is. Do they deserve a chance? Yes, they do. Het is dubbel, de afwezigheid van die Russische sporters. Neem Lindsay van Zunder, die had ze er liever bij gehad. Ik vind altijd het leuke is dat het, ja, als iedereen meedoet. Ik vind, dan zie je ook echt waar je staat. En ja, een wedstrijd is voor mijn gevoel ook echt veel leuker als alle beste er zijn. Omdat, ja, daar kijk je toch altijd naar op. En dan, als ze er niet zijn, dan op een of andere manier mis je dat toch. Bij afwezigheid van de Russinnen is de Belgische Luna Hendricks ineens de grote blikvanger. Maar ze faalde in de korte kuur nadat ze voor het toernooi uitriep. En dat had ze tot vorig jaar natuurlijk nooit kunnen denken. Dat ze voor de hoofdprijs wilde gaan. Ja, misschien volgende keer niet meer doen. Nee. Ja, ik weet gewoon dat het haalbaar is. Als ik hier een goede kuur geschaatst, dan was ik sowieso zeker de leading lady. Maar het is wel helemaal anders om zo'n EK mee te doen. Anders dan anders, zonder Rusland. Dat is ook het gevoel bij de paarrijders. Bij het EK vorig jaar bestond het podium uit Rusland. Nu ziet Dimitri Epstein, die hier samen voor Nederland rijdt met Nika Osipova, het karakter van het EK wat veranderen. Ja, daardoor omdat de Russen er dan niet zijn, voelt het wel een beetje dat, alsof het een meer een lokale wedstrijd ergens in, weet ik veel, ergens in Europa een lagere wedstrijd is. Je kan zeggen het niveau keldert. Je kan ook zeggen het biedt weer kansen aan anderen. Zo staat in ieder geval de Russische journalisten erin. Russian skaters were blocking the development of figure skating in Europe because what's the point of trying and doing their best if you never even approach the podium. Ik heb een beetje een combinatie mening. Ik denk dat het goed is voor de Europese sport. Dat iedereen krijgt een beetje een boost. Maar ja, als je het heel lang gaat volhouden, dan gaat het op de lange duur denk ik wel slecht zijn voor de sport. Hoe meer competitie, hoe meer je het uiterste in elkaar naar boven wilt halen. En ik denk dat dat wel belangrijk is. En dan hebben we het nog niet eens over de persoonlijke gevolgen voor de Russische schaatsers. Ik vind het gewoon een sneuwe situatie, ook voor de Russische sporters. Want ik denk echt niet dat zij heel blij zijn met deze hele situatie. Intern in Rusland rijden ze wel gewoon wedstrijden onderling. The federation is trying to keep the calendar as usual for the skaters as possible. Alles om de sporters toch wat vastigheid te bieden in voor hen verwarrende tijden. It is frustrating feeling, they're confused. En Kamila Valjeva, de tiener die het middelpunt werd van een dopingrel tijdens de spelen, schaatsen doet ze nog steeds. She brought back her quad, her triple axel. Ze is wel snel volwassen geworden, fysiek en mentaal. This whole story, of course, it made her grow up. Natuurlijk is ze beschadigd. Big time, and I'm not sure she will be able to come back to an international level. En het is maar even afwachten of we haar internationaal nog terugzien. It's sad that it all happened to one of the most talented skaters of this generation. Rusland lijkt dan weliswaar weggegund uit de hal van Espoo. Toch zorgt het land ook op het EK voor controverse. This in my head is a big minus for Daniel Grassel. Daniel Grassel, een Italiaanse toprijder, besloot zich onlangs aan te sluiten bij de trainingsgroep van Eteri Tuberidze, de omstreden trainer van Valjeva. Why in the world would you think it is a good idea to go to this coach? Daar kan je natuurlijk van alles van vinden. Trainen juist bij haar en in een land dat de oorlog voert. If I were a media advisor for Daniel Grassel, I would not recommend him to that. Mensen raken al snel heel erg politiek gericht, maar de sport zelf en de mensen zelf en het volk zelf, ja, die heeft niks te maken met de keuzes die de politiek heeft gedaan. En daardoor vind ik wel gewoon dat als zo'n rijder dat wil doen, dat gewoon zijn persoonlijke keuze moet zijn. Toeval of niet, Grassel, op voorhand toch een favoriet voor het goud, weet de verwachtingen niet waar te maken. Hij eindigt buiten het podium. Ja, eindigt bij het podium, want het goud was dus voor de Fransman Adam Zayoumpa. Ik ben er helemaal stil van hoe mooi je dit uitspreekt. Maar dat geheel terzijde. Wij gaan een kijkje nemen in de keukenkampioendivisie, toch? Ja. FC Eindhoven. Dit seizoen presteert het boven verwachting. Vorig jaar werden ze al knap derde. Dit seizoen gooien ze weer hoge ogen. En vanavond stond de serieuze test tegen Heracles Almelo op het programma. Verslaggever Mark Kloostra, die was daarbij. Mark, hebben ze de test doorstaan? Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Ze hebben hem met 1-0 gewonnen deze wedstrijd. En dat ondanks twee rode kaarten aan Eindhovense zijde in het laatste kwartier. Dus op het tandvlees op het laatst. Maar uiteindelijk is een doelpunt van Rottier na 22 minuten genoeg voor drie hele belangrijke punten in Eindhoven. Voor wie waren die rode kaarten trouwens? Die waren voor de doelpuntenmaker. Die kreeg de eerste na 77 minuten. Rottier dus vanwege een tackle van achter na een mislukte solo. En daarna kreeg Briam ook nog een rode kaart. Dat was vlak nadat Eindhoven een grote kans kreeg om er 2-0 van te maken. Nou, met 9 man trok Eindhoven de wedstrijd dus over de streep. En dus prees FC Eindhoven trainer Rob Penders zijn team voor de vechtlust. Ah, dat heb ik de jongens net ook verteld. Dat is heel erg knap. Dat is ook een stukje karakter wat wel in die ploeg zit. Eerlijk gezegd hebben we ook al een paar keer het seizoen gehad dat we een voorsprong weg hebben gegeven met 11 man. Het is bijzonder dat we dat vandaag niet deden en dat we met 9 man hebben geknokt. Ik denk dat we zelf ook nog een kans hebben gehad om 2-0 te maken met 10 man en met 9 man. Om 2-0 te maken, maar... Ah, goed, eerlijk gezegd, als je een beetje pech hebt, kan die ook een keer verkeerd vallen. Hè. Maar dat is met 9 man. Dan sta je in je eigen 16 te verdedigen en dan is het overleven. Maar we zijn hartstikke blij, man. We hebben een topwedstrijd gespeeld. Nummer 2 tegen nummer 3. We wilden graag winnen, maar dat hebben we aardig voor elkaar gekregen. Ja, ontzettend blij. Ben je ook ontzettend trots? Ja, ik ben zeker trots. Dat heb ik ook tegen die gasten gezegd. Als coach ben je altijd op zoek naar bepaalde dingen. Hè. In balbezit, in omschakelen en druk zetten. Maar zeker ook of je karakter in je ploeg hebt zitten. En deze jongens hebben karakter. Hè. Die willen voor elkaar door het vuur gaan. Die willen als een team zaken oplossen. Als een team ook fouten corrigeren van elkaar. En vandaag waren die fouten misschien wel de rode kaarten dan. Dat hebben ze geweldig gedaan. Dus dan ben je wel trots als trainer. Voelde het vooraf een beetje als een laatste kans op rechtstreekse promotie nog? Ja, het is al mooi dat je die vraag stelt eigenlijk. Hè. Dus, Omdat het wel redelijk groot gat was. Je ziet eigenlijk een top en een hele grote subtop die dicht bij elkaar zat. Maar ik heb vooraf wel gezegd, dus als we de competitie nog spannend willen maken, niet alleen voor ons, maar ook voor Almere City en die ploegen die er net onder ons staan, ja, dan moeten we vandaag wel winnen. Maar goed, het blijven twee topploegen die nog steeds een Heracles minimaal 5 punten voorsprong heeft en Zwolle is al verder weg natuurlijk. Moet je nu wel de ambities gaan bijstellen? Nou, we hebben altijd gezegd al vanaf het begin van het seizoen, we willen play-offs halen, we willen de finale van de play-offs spelen. Hè. Iets meer dan vorig jaar. Dat gaan we niet in één keer veranderen. Maar laat ons maar gewoon concentreren op die doelstelling. En als we over 10 wedstrijden die bij moeten stellen, dan zou dat mooi zijn. Ja, Mark, dan kan er dus wel gedroomd worden, stiekem wellicht, van promotie in Eindhoven. Wat is eigenlijk het geheim van dit team? Nou, dat laatste woord, team, dat is het grote geheim. Rob Penders zegt het zelf ook. En ja, vandaag straalden ze dat vanaf de eerste minuut ook echt uit. Dat ze wilden winnen, dat ze wilden gaan voor die kans om het gat van 8 naar 5 punten te verkleinen. En daar zijn ze dus uiteindelijk met hangen en wurgen en ondanks 2 rode kaarten cum laude voor geslaagd. Ja, en dan dat Heracles, want ze zei wel, ja, die zijn nog 5 punten weg. Maar die hebben na de winter, er zit een beetje in het rijtje van FC Groningen en Ajax, volgens mij, toch? Of niet? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, na die pijnlijke 3-0 thuisnederlaag tegen PEC en het gelijke spel tegen Jong AZ. En nu weer verloren van Eindhoven, ja. Dan moeten ze echt gaan uitkijken in Almelo. Want ze zijn na de koppositie nu misschien ook wel plek 2 aan het verspelen. En die geeft aan het eind van het seizoen ook recht, zoals jullie weten, op rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. Dus ze moeten echt gaan opletten in Almelo. Want op deze manier, dan ben je zo je voorsprong kwijt. Dan willen we natuurlijk ook nog even naar Breda. Want die hebben een trainer terug die volgens mij de snelst ontslagen trainer ongeveer uit de clubgeschiedenis is. Een paar jaar geleden, maar dat is nu de redder in de nood. We hebben het over Peter Iballa. Hoe verliep het? Ja, makkie. 5-1 gewonnen. Ja, stonden zelfs wereldcoach. Met 5... Wereldcoach. Ja joh, topcoach. Daar moet je niks meer aan doen. Nou ja, had wel een beetje geluk. Want na iets minder dan een uur was er al rood bij Jong AZ, de tegenstander van vandaag. Dat helpt natuurlijk mee. Toen stond het overigens al 2-0 voor NAC. Maar uiteindelijk winnen ze dus met 5-1. Het stond 5-0 in de laatste minuut nog een tegentreffer. Maar dat is een geweldige rentree voor Peter Iballa. Verder nog iets bijzonders wat het vermelden waard is? Of zijn de uitslagen redelijk conform de verwachtingen? Nou, bij de koplopen sowieso. Die maken gewoon geen fout. 4-1 gewonnen. En daarmee de koppositie nu dus verstevigd. Met een voorsprong van 6 punten. En nog wel leuk om te vermelden was. Misschien is Rick Kruis tegen zijn mentor bij Utrecht, Dick Advocaat. Ze hielden elkaar in evenwicht 0-0. Dank voor jouw becommentariering van uiteraard Eindhoven, Heracles en de hele keukenkampioen-divisie. Mark Kloostra, dankjewel. Ja, de rookwolken van de midweekse speelronde in de Eredivisie zijn nog maar net opgetrokken. Of er staat alweer een nieuwe speelronde op het programma. We gaan erover doorpraten met verslaggever Ragnar Niemeijer. Ragnar, welkom. Dankjewel. We beginnen natuurlijk wel bij Ajax. Alfred Schreuder werd daar gisteravond op non-actief gezet. Op de persconferentie van PSV en van Feyenoord werd het ontslag ook besproken. PSV-trainer Ruud van Nistelrooy zei tegen verslaggever Bert Maalderink het volgende. Nou, ik vind dat voor een collega is dat, dat is natuurlijk nooit leuk om te zien. Reageer je dan ook richting hem? Nou, dat gaat nog gebeuren, ja. Een berichtje? Ja. Welke toon sla je dan aan? Nou, dat ga ik eens even rustig over nadenken. Ik heb op dit moment ook meerdere dingen aan mijn hoofd, zoals je kan begrijpen. Ja, want bij Ajax ging het slecht of gaat het slecht, maar bij jullie eigenlijk ook natuurlijk. Dat heb ik aangegeven naar Emmen inderdaad. Is het ook zo dat zo'n scenario wat Schreuder nou overkomt ook wel door jouw hoofd heeft gespeeld? Nee. Nee. Er kwam nog wel iets achteraan. Oh. De goede luisteraar kon dat ook wel een klein beetje horen. Ja, maar de sportieve crisis, maar hij hoeft niet te spreken. Hij heeft niet te bang te zijn voor zijn baan, Ragnar. Nee, dat is wel een onvergelijkbare situatie natuurlijk. Ten eerste is hij een clublegende van PSV. Een oud international, een hele grote naam, ook internationaal. Maar het verkopen. Dan mag je slechter coachen dan iemand anders die dat niet is? Ik denk dat als Alfred Schreuder een heel groot Ajax-verleden had gehad, dat hij meer respijt had gehad en meer tijd had gekregen. Ja, ik denk dat de wereld wel zo in elkaar steekt op dat niveau. Ik zie jou ook knikken, Tom. Maar tot mijn verbazing overigens altijd, maar dit is al een jaar of 100 zo, de voetballerij. Ja, dan heb je meer krediet. Ik bedoel, als Liedmanen was geweest of noem een gekke naam, dan had het langer geduurd. En goed, beste spelers natuurlijk ook verkocht tussentijds. Hè, dus de lat gaat dan ook naar beneden bij PSV. En dat is bij Ajax natuurlijk anders. Ja, Feyenoord-trainer Arne Slot, die ging in op de reeks gelijke spelen onder Schreuder bij Ajax. Het tweede argument zou kunnen zijn dat we tegenwoordig een andere tijd leven. Dat als je 1 keer gelijk speelt, dat op social media je iedereen jou al een onbenul vindt die er niks van kan. En dat gaat natuurlijk nu wel wat sneller dan dat het vroeger zo was. Tegelijkertijd weten we dat nu met z'n allen en Alfred ook. En we weten, ik heb vorige week ook al gezegd, volgens mij hoe dicht het bij elkaar ligt. Een half jaar geleden was hij kampioen in België en ging hij naar Ajax. En een half jaar later is het niet geworden wat hij gehoopt had. Ik denk ook niet wat Ajax gehoopt had. En dat vind ik vooral voor hemzelf ook heel jammer, omdat ik dat voor elke collega jammer vind. Maar Alfred ken ik ook nog wat beter dan om alleen een collega te noemen. Het is een andere tijd, Ragnar. Merk jij als sportjournalist dat ook dat trainers vandaag minder krediet hebben door social media? Nou, het enige natuurlijk wat social media met zich meebrengen zijn natuurlijk dat mensen die elkaar opzoeken, elkaar ook kunnen gek maken. Je hebt natuurlijk een podium waar je elkaar kunt opstoken. Dat zie je natuurlijk niet alleen in voetbal, maar dat zie je wel op meer dingen. Maar het verbaast mij een beetje dat hij het heeft over 1 keer een gelijkspel en dan word je gezien als een onbenul. Dat is echt een hele gekke uitspraak. Het is een serie van 7 wedstrijden bij Ajax met 6 keer een gelijkspel en een nederlaag. Nou, de laatste keer dat in Amsterdam gebeurde, toen lagen er nog planken op de Dam, bij wijze van spreken. Dus 60. Ja, dus waar hij dat nou vandaan had, ik vind hem juist altijd heel reëel. Ja, maar hij bedoelt eigenlijk, als je al 1 keer gelijk speelt, dan krijg je al de eerste hoos over je heen. Ja, nou ja, moet je nagaan, als het 6 keer is plus een nederlaag, dan is het op een gegeven moment wel klaar. En er is niemand die, denk ik, daar onbegrip bij heeft. En de tegenstanders doen het hem ook, hè. Volendam, Vitesse, dat heel laag staat. Emmen, wat een degradatieploeg is. NEC, wat een ploeg van niks is, hè. Maar ja, Ajax handelde dan vandaag door John Heitinga als interim trainer voor de groep te zitten. Weten we eigenlijk iets van hem als trainer? Niet zo heel erg veel. Behalve het feit dat hij er goed op staat binnen Ajax. En dan gaat het over de ontwikkeling van de spelers. Nou ja, dat is natuurlijk iets. Ik moet zeggen, ik heb hem vorig seizoen vrij uitgebreid gesproken. Vond ik hem heel uitgebalanceerd. Heel volwassen. Heel anders dan als speler. Veel zelfbewuster. In vol zinnen pratend. Ik moest daar vanmiddag aan denken. Ik denk, ja, we hebben hem vandaag niet gezien. Ik heb hem vorig jaar gesproken. Wat zei hij toen eigenlijk ook weer precies? Niet wereldschokkend natuurlijk, maar wel grappig om bijvoorbeeld te horen dat hij eigenlijk, hij is nu interim trainer, maar hij was bijna helemaal geen trainer geweest. Luister maar. Ik wist niet zo goed wat ik wilde gaan doen. Ben je toch wel zoekende geweest. En Ajax heeft me de kans geboden om mee te lopen met de jeugd. En toen kwam ik er toch wel achter dat ik het wel heel erg leuk vond. Ja, toen is hij zich dus in dat trainersvak, op dat trainersvak gaan storten. Hè? En je merkt ook in dat gesprek wel dat hij bepaalde voorkeuren heeft voor trainers waar hij mee gewerkt heeft. En dat zijn allemaal grote namen. Ten Kate, Van Basten, Van Gaal, Co Adriaanse. En als je het hebt over bijvoorbeeld Adriaanse, dat is dan wel een van zijn voorbeelden qua manier van werken. Ja, als ik aan Co denk, dan denk ik eigenlijk ook wel aan Van Gaal. Waar trainers die de discipline hoog hadden zitten. Kijk, als je bij een topclub als Ajax werkt, betekent ook dat je in alles top moet zijn. Daarin hebben we ook gezegd, eerst normaal gedrag. De huisregels en de algemene afspraken die we met elkaar maken. Alles begint bij mij bij relatie. Hoe meer je van de spelers weet, hoe meer de spelers van de staf weten, hoe meer je eruit gaat halen. Ja. Dat is echt een beetje Van Gaal, hè? Weten wat er achter de voordeur leeft, wanneer de vrouw jarig is, dat proef je. De totale mens noem je dat. Ja, dat vond Johnny misschien nog iets te ver gaan. In principe is het zelfs. Zondag om 14:30 speelt Ajax uit tegen Excelsior. Wie nog zegt dat het een makkelijke wedstrijd is in Amsterdam en omstreken. Nou goed, we gaan het zien. Waar heel veel aandacht natuurlijk naar uitgaat, het is de wedstrijd Twente-Feyenoord, nummer 4 tegen de koploper. En volgens Arne Slot wordt dat natuurlijk dan ook geen eenvoudige wedstrijd. Nou, ik denk niet dat het complete verrassing is dat een grote club als FC Twente boven in de Eredivisie hebben een heel goed elftal samengesteld met veel ervaring. Met jongens die, als ik dat ook constant in interviews van ze lees, enorm hecht elftal hebben. Slimme spelers die ook de slimmigheden in het voetbal gebruiken. Hè. Ik noem dat vaak de ouderwetse profvoetballer. En dan hebben ze ook nog een elftal dat ongelooflijk hard werkt. En daarbij heel weinig kansen weggeeft. En ik denk dat ik ook niks geks zeg als ik zeg dat ze een keeper hebben. Die ook af en toe wel een balletje tegenhoudt. Ja, nou, dit is de reële slot die jij bedoelt. Het wordt een interessante wedstrijd, ook voor de hele competitie. Hoor jij ook hier de ideale trainer voor Ajax eigenlijk, als je hem ziet? Ik denk het wel. Waarom? Nou ja, dit is een trainer die verzorgd voetbal speelt. Die houdt van aanvallend voetbal. Is een gentleman. Heeft zijn carrière zorgvuldig opgebouwd. En dat was bij Ajax? Of? Niet nee, hij is bijvoorbeeld bij Cambuur ook bezig geweest. Hè? En echt stapje voor stapje omhoog gekomen. En volgens mij was het eigenlijk de bedoeling dat hij à la Van Gaal, à la Adriaanse AZ zou afmaken. En dan de stap naar Amsterdam zou maken. Maar ja, goed, straks maakt hij Feyenoord kampioen. Ja, nou, die kans is groot. Zullen we naar de kelder van de Eredivisie gaan? Dat is misschien nog wel leuker dan de top. Ja, niet leuker, maar FC Groningen. Want daar is het toch ook helemaal mis op dit moment. Hekkensluiter geworden deze week. Hebben allemaal nog wat Scandinaviërs hier en daar gescout, volgens mij. En een aantal hele Vikingen. Zijn een beetje naar het noorden nog gaan reizen. Een aantal jonge jongens in de ploeg. Maar de grote vraag wordt steeds groter. Gaan ze het redden? Nou, het lijkt me dat de kans vrij groot is dat ze het niet gaan redden. Omdat de druk daar zo ongelooflijk groot is. En ze er zo ongelooflijk weinig van bakken. Ook in de wedstrijd gisteren tegen Cambuur. Ja, met een trainer waar je eigenlijk ook medelijden mee krijgt. Hè. Er was geen kandidaat beschikbaar. Dan hij maar. Oh. En dan met nul ervaring krijg je dit op je bord. Ja, zo'n trainer zegt geen nee. Want ze zijn allemaal ambitieus, zoals dat heet. Maar ja, je cv gaat in één keer naar de galamiezen. En je ligt er straks gewoon uit. Het zou mij niet verbazen als er dan toch over 1 of 2 weken wordt besloten van, hè, moeten we niet toch een sterke man, een trainer met ervaring, een Henk Vreese halen? Waarom niet? Hebben ze nog geld daar? Ja, vrij veel. Ik was zelfs bij de collega's van RTV Noord. Ik heb het niet nagerekend, maar daar hebben ze het over als het misgaat, de rijkste degradant ooit. Ah, dat is ook interessant. Ze hebben natuurlijk best wel aardig wat verkocht de laatste jaren met Strand Larsen bijvoorbeeld, de spits. Maar wat zei die trainer dan? Want die heeft nog wel wat nieuwe spelers erbij gekregen, toch? Even luisteren? Ja. Ik heb begrepen dat hij nog niet 90 minuten zou kunnen spelen. Zoals ik het nu begrijp mag hij 45 minuten ongeveer spelen. Maar hij is centrale verdediger, dus ik hoop wel een beetje dat hij nog iets langer zou kunnen spelen. Ja, dat gaat over geruststellende. Ja, dat gaat over Matty Galous. Dat is een speler van Malmö. Die heeft zijn laatste competitiewedstrijd gespeeld. Daarop 30 oktober. Ach. 45 minuten. Er kwam ook een Deense verdediger deze week. Die speelde in de eerste competitiehelft bij Nice. Werd gehuurd van Brentford. Heeft niet één keer meegedaan. Haar laatste invalbeurt tegen Liverpool in de 6e minuut van de extra tijd. Maar als ze dat geld soort spelers hebben, waarom halen ze dan dit soort spelers? Ja, dat is mij ook een compleet raadsel. Ik had contact met een andere technisch directeur dan Gert-Jan Flederis vanmiddag. Ja, en die zei ook, ik snap wel dat je bij dit soort spelers terechtkomt, want je moet iets doen. Wat je hebt is niet goed genoeg. En ja, dan krijg je spelers met een kras. Aymar Sher is een 20-jarige speler die gehuurd wordt van een Serie A-club, van Spezia. Heeft één keer een invalbeurt in de beker gehad. Niet één keer meegedaan in de competitie. Zijn geen postertypes, hè, dit allemaal. Ja, het zijn de redders van Groningen, dus ik zou er niet al te minachtend over doen. Nee. Daar zijn ze voor gekomen. Ja, het zijn complete miskleunen, dat kan niet missen. Oké, is gezegd. Dan hebben we het ook nog over Cambuur Fortuna Sittard. De wedstrijd van Georges Ulte tegen zijn oude club. Wordt dat heel pikant? Ja, pikant. Dan moet je vanavond RTL aanzetten. Het is een wedstrijd voor hem met een verhaal. Hij zat bij Fortuna, is heel dankbaar dat hij de kans heeft gekregen van Fortuna om daar het hoofdtrainerschap te gaan bekleden. Heeft ze erin gehouden. Stond te juichen op de bus vorig jaar toen ze terugkwamen uit Nijmegen. Toen ze het hadden gered op de laatste speeldag. Maar hij is zo blij dat hij daar met Rob Alfle is vertrokken. Onduidelijke machtsstructuren, slechte faciliteiten. Onduidelijk hoe de boel in elkaar zit, wat ik al zeg. En ja, goed, die zal wel heel graag van Fortuna willen winnen. Al is het maar, omdat hij natuurlijk met Cambuur gewoon 3 punten nodig heeft. Ja. En dan doet er nog iemand mee ineens die ook heel graag voor Fortuna wil winnen, toch? Ja, Ben Rienstra, die waren we eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Heeft daar met hem natuurlijk in Sittard gespeeld. Heeft ook die hartproblemen gehad. Hij zat eigenlijk al een hele tijd zonder club. Schijnt helemaal fit te zijn. Kan ook debuteren. En toen hij hoorde dat zijn zaakwaarnemer contact had met Fouke Boye, de technisch manager die er nu nog altijd zit en weggaat. Nou, toen dacht hij, laat ik Ulte zelf direct maar even contacteren. Ja, Fouke en mijn zaakwaarnemer, we hebben contact gehad en dat hoorde ik. En toen, Sjors en ik hebben wel vaker contact gehad in de tussentijd. En toen berichten we. Ja, nou, en zo gaan die dingen. Ja, toch? En dan gaat de blik weer op een heerlijk weekend. Want er zitten echt heel veel wedstrijden bij. Nou, zeg nog even waar jij je allemaal op... Want elke wedstrijd heeft belang tegenwoordig. Ja, bij wijze van ik geloof spreken. Dat er 1 of 2 tussen zitten waar het wat minder is. Maar Volendam-Groningen is natuurlijk wel een wedstrijd. Zeker met Volendam dat punten pakt. Gewonnen na de winterstop 2 keer. Punt in de arena, vraag niet hoe, maar oké. En dan komt Groningen. Twente-Feyenoord, is dat toch de wedstrijd van het weekend? Uiteindelijk gaat het om de top van de ranglijst en is het Twente-Feyenoord. Ja, het blijft natuurlijk wel heel zuur hoe dat is gegaan met dat doelpunt van de week tegen Vitesse. Met de lijnen die werden getrokken. Ja. En was het buitenspel? En was het geen buitenspel? Ja, je zou zeggen, het was het niet. En elke foto die een uur na de wedstrijd komt, daar ben ik toch wat... Dat je denkt, nou ja, argwanend is het woord erbij. Dan heeft het wel heel lang geduurd. Maar ja, er heeft toch niemand belang bij. Die zitten toch gewoon een paar van die lijntjes te trekken daar in Zeist met een kopje koffie erbij. Ja, dan zegt die computer toch iets? Nee, maar er wordt in het oosten van het land wordt wel gezegd, was het wel het moment van spelen? En Tom, hè, hier was het natuurlijk allemaal ooit niet voor bedoeld. Hè? Het was bedoeld voor grove missers. Dat klopt, maar dit treft alle clubs een keer in het seizoen, toch? Die van jou is ook al flink getroffen, toch, of niet? Hoor ik hier iets van partijdigheid? Nee, helemaal niet. Nee. Maar dit is een systeem wat nooit tot eerlijkheid leidt. En elke keer zal er wel ergens een discussie zijn, dat bedoel ik. Ja. Vervelend ook, goed, voor Twente. Ja, maar goed, maar het is natuurlijk wel zo, als je deze wedstrijd verliest, dan wordt dat kampioenschap wel een ingewikkeld verhaal. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen daarvan wakker zullen liggen in Enschede uiteindelijk. Waar ben je zelf? Heerenveen. Oh, Heerenveen. Ja. Altijd leuk. Goeie koffie, goede taart. Goeie koeken. Belangrijk. Suikerbrood. Rasta niet bij. Bitterballen. Dankjewel. Heerlijk voor je, Rachna. Dankjewel voor dit moment. We werpen nog even een blik over de grens. Want er wordt ook altijd maar weer doorgevoetbald. Bijvoorbeeld in Engeland. 2 giganten tegenover elkaar in de FA Cup in de 4e ronde. Manchester City, Arsenal strijden dus voor een plekje in de kwartfinale. Wedstrijd loopt op zijn einde. City staat nog altijd met 1-0 voor door een doelpunt van Nathan Ake. En in de Bundesliga, Leipzig is helemaal los. 2-1 gewonnen van Stuttgart. En ze naderen nu Bayern München. Jij speelt nog wel dit weekend op Eindpunkt. Ik vermeld alvast dat straks het oog is met Simone Wijmans. Langs de lijn vanavond, vanaf 7 uur morgenavond. Morgenavond met al die fantastische wedstrijden. Zomer net het oog. Mooie avond. Doeg, doeg. NPO.